أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة يوسف دمكي سورة دي نازل شوی دی ورستو د سورۃ یهود او مخکې د سورۃ الحجر نه. ترتیب قرآنی کې دولسم نمبر سورۃ دی او ترتیب نزولی کې درې پنځوستم نمبر سورۃ دی. رب درې سورۃ د ما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ دلائل نقلیہ بیان کر دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ دلیل نقلی تفسیری ذکر کئی دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نا. دوسی دلیل نقلی تفصیلی دا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نا. دویم ربط دما قبل سردار دا سورہ یہود پا آخر کی جی کم آیات ذکر شوئے دے. للہ غیب السماوات والارض و الیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ و توکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون. نو دا سورہ یوسف دا دغا آیات تفسیر دے. پا دی آیات کی ٹول دا دغا آیات تفسیر ویلے شوئے دے. دعوت سورت دا نپی دا شرک پی العلم پہ غیب بانی صرف اللہ تعالیٰ پوئی گی بل سکن پوئی گی. دویم رفی نفی دا شرک پی تصرف متصرف صرف یو اللہ تعالیٰ دے بل سکنشت دے. خلاصہ سورت دار چی ابتدا کی ترغیب ذکر کی گی قرآن کریم تا او بیا تفصیلی واقعہ ذکر کی گی دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اغه مشتمل ده په دولس مقامات باندې. په آخر کې بیا تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته او صداقت د قران کریم بیانیږي او زجر ده په شرک باندې. الف لام را دیتا حروف مقطعات و مخکې بار بار تفصیل بیان شوی ده. الله تعالی پوهیږي په معنا د دې حروفو. تلک آیات الکتاب مبصرین لکل دی تلک کی اشارہ دا دی سورت تا. تلک یعنی دا سورت آیات الکتاب المبین دا دی آیاتنا دا داسی کتاب المبین چاگا صفا صفا بیان کئی المبین. دا غسی ابو حیان نحت اللہ علی مانا کری دا المبین المبین للحلال والحرام والحدود والاحکام. تلک آیات الکتاب دا سورت آیاتنا دا داسی کتاب دی المبین چی اغا بیان ان کے دا حلال و دا حرام دے و دا حدود و دا احکامات دے. ابو حیان نحت اللہ علی دا غمانہ کرے دے. نحن نقص علیک احسن انا انزلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون. صداقت قرآن کریم پدری و طریقو بن اللہ تعالی بیانی. انا انزلناه یقینا دا قرآن کریم نازل کرے دے منگا قرآن ان قرآن دے یو طریقہ دار چی دا اللہ تعالی نازل کرے دے. او دویم دار چی قرآن ان قرآن یا پا مانا دا مجموع سر دے او یا پا مانا دا لوستر سر دے. دا اللہ تعالی جمع کرے دے او یا دا چی دا لوستر کی گی دا لوستر دا پارا نازل شوے دے. درہم طریقہ دا صداقت عربی دا پا واضح جب کے عربی اصل کے ولی کی گی وضاحت تا. نو قرآن کریم پا عربی جب کے ذکرے چھ دے کی وضاحت زیاد دے. لعلکم تاقلون دے رفارا چھ پویا شہید دے پا معنی و باندی تفسیر جلالین دا غمانا کری دا. لعلکم تاقلون تفہمون معنی ہی دے رفارا چھ دے پا معنا باندی دے پا مطلب باندی دان پویا کئی. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. دی آیات کی صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی لگا سرنگی چی دا قرآن کریم رشتن کتاب دیں نو دا سیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتن پیغمبر دیں. نحن نقص علیکا منگا بیانو پتابن احسن القصص خیستہ بیان خیستہ واقعہ بما اوحینا الیکا پا دی وجبانی چی وحی شروع کرد منگا تا تا حاضر القرآن دری قرآن کریم وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ او یقیناً توی مخکی دراتلو دا قرآن کریم نا لمن الغافلین خام خواوی دنا خبرنا دا قرآن نمخکی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم آغنو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مننے خبر کا واقعات تا اللہ تعالی بیان کل نو پاغی کی یو ډیره بهترین او زبردست واقعا هغه واقعا د یوسف علیه السلام ده. دا یوسف علیه السلام په واقعا کې ډیر حکمتونه دي او ډیر پیدې دي. پاغی کی مفسرین تقریبا شپږ حکمتونه دا بیان کړی دي او واقعا د یوسف علیه السلام تقریبا هر چاته یاد ده. نو آسانه ده دومره ګرانه نه ده. اذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. دي آيات کی ذکر کی گی خوب لدل د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. یوسف علیہ السلام خوب لري دا چیزا یو رستوری نما په خوب کې یو نر او بل سوګم یې نما چې ما ترخه د کیږي ما ته سجدي کوي. یعقوب علیہ السلام تیرا خپل خوب وای. یعقوب علیہ السلام پلار دے اللہ تعالی پیغمبر دے پلار دا سی خوب منی دلے دے یو لستوری دی داینم پا خوب کی یو سپوگ می او یو نور چی دا ما ترخ کتا کی گی ما تسجدہ کیا. یعقوب علیہ السلام دا خوب پا تعبیر بانی پویشو دا یوسف علیہ السلام یو رسورو نو لکا سرنگی چی پستور کی رنا کم دا نو دغه سی دا یوسف علیه السلام رونو چې ورستور دی واقعنه توبه ویستله نو پاره کې لګ رڼا راغله رڼا پک راغله توبه ویستله. دا انور په دې کې اشاره ده یعقوب علیه السلام ته لګ سرنګ چې دا انور رڼا هغه بالکل کامل ای. نو رڼا دا یعقوب علیه السلام د نبوت هغه بالکل کامل و او په سپوږمې کې اشاره ده مور د یوسف علیه السلام ته لکه سرنګ چې د سپوږمۍ رڼا په نسبت د انوار باندې کمی. نو دغه سي نور د ولایت او نور د ولایت د مور د یوسف علی السلام هغه کم دی. نو په دې یو رستورو کې اشاره شوله چې ستا د ورونه به تا ته تابع کیږي او نور دا یعقوب علی السلام تی مراد دی. وروسته واقعا کې سوچ کوي دا خوب بیا رښتیان شوی دی رښتونی شوی دی او مور هم دغه سي. اذ قال یوسف وکړه چې ویل یوسف علیه السلام لیابی خپل پلار ته چې یعقوب علیه السلام دی یا به دی پلارا انی رأیت احد عشر کوکبا یقینا ما ولیدل په خوب کې احد عشر کوکبا یول ستوری والشمس والقمر ونور سپوږمۍ رأیتهم لی ساجدین ما ولیدل اغا ساجدین چې ښکته کیدونکي ما ته یول ستوری نور سپوږمۍ ما ته راښکته شول دغسې دا خوب مې لیدل. قال نویل قال لا تقصص رؤياك على اخوتك. دی آیات کې یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته دغه خود ادب او تو خود د خوب بعض خوب چې هغه پټ ساتل پکاري دا خوب دې چاته مو بیانوا. قال ویل یعقوب علیه السلام لا تقصص رؤياك على اخوتك مو بیانوا د خپل خوب على رؤیت لا تقصص رؤياك مو بیانوا د خو خپل على اخوتك پرونو خپل باندې په یقید لک کیدا نو چل بجوړ کی منصوبه بجوړ کی استاد ضرر د پاره کیدن منصوبه جوړول لکه ان الشیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان د انسان د پاره دشمن دی ښکارا. نو پلار او تویل بچیا د خوب چاته مو بیان او بیا خصوصا ورونو تری د خوب مو بیان لکه دا ډیر جات عجیب خوب دی. تعالی الله تعالی پیغمبري درکې او استاد الله تعالی په نسبت باندې ډیر لوی مرتبه ده. نو اسی نه چې د ورونو سره حسد پیدا شي او دا دی یو کم دی ته گزار کی نو دا خوب ما بیانه چاته. د دې آیات نه یو څو خبرې معلومې شولې. یو دا چې بعضی خوبونه پټ ساتل پکاري هر خوب هر چاته مو بیانه دوی مدار چې په مسلمان باندې دا لازم دي کله چې مسلمان ته په یو خبره کې تکلیف دی نو باید چې هغه د تکلیف د ځینه بچ کی. یعقوب علیہ السلام توی کنو ادامه بیان او تا ته چل جوړ کی. او درې مدار چې کم یو انسان نه بل مؤمن مسلمان ته تکلیف او ضرر رسیږي نو داغي بل چاته خبره کول چې د پلانی سړی نه ځان ساته دا غیبت نه لري پرې کې ګنام نه ده. یو سړی دی په بدای باندې مشهور دی ته پوهیږي چې دا دی بل مسلمان ته چل جوړ کړی دی نو خلک پرې باندې خبر کدا غیبت نه لري چې پلانی سړی دی پلانی ته چل او ته جوړ کړی دی او دا چل کوي نو خبره کدا غیبت نه لري. بل دی آیات نو معلومه شوره چې ورونه د یوسف علی السلام آغا پیغمبران نو ځکه حسد د ګنای کبیره ده او هغه د یوسف علی السلام سره حسد کو. دا سلور پنځه مسلې د دې آیات نو معلومیږي. حدیث بر تویمه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې استاسو نه یو مؤمن مسلمان خوب ویني خیسته خوب ویني خو خوب نو هغه دی فل یحدث به هغه دی یو نیک بنده د الله تعالی ته بیان کی خو خوب به هغه چاته بیانې چې هغه په خوب باندې پویږي. دویم خبردار چې هغه چاته بیانې چې هغه حسد او بغض نه لري ستا سره کینه نه ستا سره دشمنی نه. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وای که چا بد خوب ولیده نو هغه دی بد خوب ولیده چاته دغه نه بیانې او د شپې بد خوب ولیده نبی علیه السلام فرمای چې ډډه بدل کا ډډه بدل کا او درې ځله چپ طرف ته د سې د لاړو د ټکول شکل جوړ کا داسې چلو کده دا سنت طریقه ده. دا په صحیح حدیث کې راغلی دي. او بیا دا الله تعالی نه پناهي غواړه د شر نه په الله تعالی سره پناهي غواړه د شر نه او هیڅ چاته نه بیانې بد خوب دی ولی دا بس چاته مه بیانې بس تیر شتي. او حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای استعینوا علی قضاء الحوائج بکتمانها ستاسو حاجت دی نو دا حاجت په پټه کا چاته وای ما هر چاته موجدا کار کوم زده کار کوم نو توبه کې خپل مقصد ته ورسیږي او که چاته یې غو بیان ک نو دا خپل مقصد ته ونه رسیږي ځکه نبی اسلام فرمایل وای فإنا ذی نعمت فإن کل ذی نعمت محسود کم یو چا باندې الله تعالی مهربانی کړي نو خلق دا غي سره حسد او بغض زیات ساتي نو ته چاته هر چاته ما بیانوا نو مونږ استاد نن سبا چیرې خبره ډیر زیات بدلی بس خو وینو هر چا بس ورګرځاو بیا هر یو سړی دومره غټ عالم او مفتی دی بس یو پتوی دی په جیب کې سر سره دی بس تاسو یې کری بس تاسو یې خری او خورې بس خلکو ته وای. دا دغه په بار کې راغلی دی د امام ابن سیرین رحمت الله علیه په بار کې راغلی دی. آغا امام ابن سیرین آغا د خوبونو امام آغا خوبونو تعبیرونه باقی وستل خلکو له علماء لیکلی دی. یو ورځ یو زنانه راغله د امام ابن سیرین رحمت الله علیه خواته مجلس کې هغه بناسو جماعت کې سبقونه به طالبان ته ویل. یو بوډای زنانه راغله امام ابن سیرین رحمت الله علیه په دغه وخت کې مریض دی پر مجلس کې نه و حاضر. دا واقع را ته ویم ډیر د پیدي واقع را ذکر ته ویم کنه نا وخت هم دی سبقم ډیر پاتې دی. ابن سیرین رحمت الله علیه په مجلس کې نه و. دا ابن سیرین رحمت الله علیه یو مشر طالب العلم یو شاگرد هغه په مجلس کې ناشته. زنانه نه پوښتنه وکړه وې څه شي درغلی و یو خوب ملي درې دی چې دا غي تعبیر را ته ابن سیرین رحمت الله علیه بیان کړي. و ابن سیرین خو نشته رې خو زم دسي ماتم خلق پکې ګوته نسی زم دسي وړو کې سړی نه و. دا غي سره مام ډیر وخت تیر کړی زم په تعبیرون باندې پویګم او ته صحیح دی چې ته په پویګې نو زم خو تعبیر په کار دی نو چې تعبیر ماته بیان هر څوک چې بیان خاوه ته خوب دې څنګه لیدلې دې ابای وته وی خوب می داسې ولیدا چې زما یو زوی دې اغه اول پر کور کې سمرو بدی منګی دې بوشکی دې دا ټوله وس کې ختمه کی. بیا په دې باندې موړ نشي بیا هم تګې دې بیا په دې علاقه کې نږدې چې کما نهرونه دې ولیدې بیا دا ټوله وب وس کې په دې باندې بیا موړ نشي تګې بیا لار شي د دریاب سکی بس پاغه کې لګیا دې داس کې وې دا خوب می لیدلې چې دې تعبیر بسی اغه تو ای زابه وی خیر دی الله دی خیر را پیخ کی خوب زوی دی مړ غواړن وای نور پکې سنشته دی وای څنګه ور دی تعبیر سره وای الله تعالی په دی باندې مرض ولګیا نو ته بری کور کې علاج کی وای دا بنخه کیږي بیا بنز دی د شفاخانی هسپتال تلر شي بیا بل لري لار شي خو خیر دا مړ شي بس دا بنخه کیږي دا تعبیر دی. ابه ډیره خپش ولا په حدیث کې دا راغلی دی چې د خوب تعبیر څنګه وباسي هغه شاند کې نتیجه راوځي بیا هغه شاند کې کیږي. دا زنانه لاړه لکورته یو ډیر وخت بعد یو څه ورځې وشولې، هغه زنانه ابن سیرین رحمت الله علیه په مجلس کې ناستې، زنانه بیا راغله او زنانه راغله خو ډیره جاړ یو ډیره پریاد کې ده په پریشانۍ کې ده. ابن سیرین رحمت الله علیه پوښتنه وکړله او تاسو ور دې بوډۍ نه تپوسو کې چې دا څه وي څه ضرورت دی او ولې جاړ څه چل شوی دی؟ نو تپوس یې چې دې وکړه وې راشئ هغه زوی مې وپات شوی دی راشئ دغه وله وکړئ جنازه وله وکړئ په څه شي پسې راغلی یم. او وی هغه زوی چې وی تاسو یې تعبیر وستلی او دغه خوب زما عقه زوی دی هغه لاړ مړ شو تاسو یې تعبیر وستلی و. ابن سیرین رحمت الله علیه پوښتنه وکړئ ما خو تعبیر نه دی ایستلی، کم تعبیر و کم خوب وغه؟ هغې ته هغه خپل خوب وایه وی ښه تعبیر چا ویستلی و طالبانو کې تپوس وکړه یو وی پلانی پلانی پلانی چا چې ویستلی و هغه وی ما ویستلی تعبیر. نو ابن سیرین رحمت الله علیه ورته وی تباشی و د دې خوب خدا تعبیر نه و چې دا تا کم تعبیر ویستلی و، د دې خوب تعبیر دا و چې د ده د زوی دل الله تعالی ډیر لوی علم ورکاو. دا انسان چې تږی په حدیث کې راغلی دی یو انسان د علم نه نه مړیږي او دویم دنیادار د دنیا نه نه مړیږي. نو دی به اول پر خپل کور کې به علم حاصله و، بیا به د محلی او د کلی چې کوم امام دی کوم عالم دی د هغې نه به بیا علم حاصله و، په هغې باندې به هم نوی شوی، بیا به نور ملکونو ته سفر کوو خو بیا به هم دا په دې علم باندې مړ شوی نه وی، ځکه د الله تعالی پیغمبر وایي چې منهومان لا یشبعان منهوم فی العلم لا یشبع منه، یو وږی د علم دی چې هغه د علم نه چرته هم نه مړیږي او دویم علم د دویم وږی د دنیا دی چې د هغې نه نه مړیږي. نو د دې خوب تعبیر خو دغه و تا ول دا څنګه تعبیر ویستلی دی؟ د دې وجې نه ډېر خلک چې دی زمونږ ته په رابطو کې دا وایي د عمر ریډیو په چې کوم رابطه ده په هغې باندې خلک رابطې کوي. ما دا داسې ورځ راشي چې لس او دولس او پنځه دا خلک وایي مونږ خوبونه یې لیدلي دي مونږ له چرې د هغې تعبیر بیان که زه نه بیانوم تعبیر چاته زویم چې څوک پرې پوهېږي د هغې نه تپوس کوي. دا داسې یو کتابي مسله نه چې په کتاب کې ذکر شوي زه یې تاله وګورم او زه تا ته خوب یم. دغه بنا د خوبونو دا په باطین باندې ده، په باطین امور باندې ده چې الله تعالی پوهه کړلې خو صحیح ده که الله تعالی پوهه نه کړلې دې وجې نه علماو لیکلي دي په دې باندې مستقل کتابونه علماو لیکلي دي چې په تعبیر باندې نه پوهېدلې او تعبیر دې ورکه دا دومره ګناه لري لکه یو چاته چې بې علمه په تور کې او د الله پیغمبر وایي چې چا بې علمه په تور کله نو د وقوع ته ویل قیامت په ورځ باندې د جهنم د اور واګې به واچولی شي دې ته. نو خبره مې کوله د تعبیر دې کې ډېر زیات احتیاط وکړي مسلمانانو. یو پکې ادب دا شو چا چې خوب لیدلی دی هغه له پکار دی چې هر چا ته خپل خوب نه وایي. کېدای شي چې تا داسې یو خوب لیدلی، یو ملګری خوب لیدلی او ډېر زیات عجیبه خوب و، هغه دومره پریشان او دومره چې زه مدرسه کې وم هلته کې راغی ما ته وایي خپل عالم و هغه ملګری ما ته وایي چې ما داسې خوب لیدلی دغه خوب تعبیر زه پې خپله نه پوهېدلم. ما ډېر سوچ فکر پای کې بیا وکړ ما ته ویلله چې ما خوب لیدلی دی خو زه ورته ویلی نه شم زه به خط راولېږم په هغې کې به ولیکم او ته به ما له بیا په خط کې جواب راکړې ما ته به وی نه چې زه تا ته هغه داسې بیان کړم او زه دا ویلی نه شم خط یې راته بیا راولېږه. نو په هغه خط کې هغه خپل خوب لیکلی او بیا الله تعالی زما په ذهن کې د هغې هغه تعبیر واچوه هغه شان دی کې بیا په هغه نږدې وخت کې هغه وشول ډېر عجیبه خوب وه. نو بهرحال خوبونه چې دي دا یو ډېره دقیقه او یو باطینه معنا لري ده. نو هر چاته خپل خوب بیانوم بیا چې چاته خوب بیان کړلی شو نو بې علمه به هغې له پتوی نه ورکوي چې داسې به کېږي او بس لاړلې غرق شولې او مړ شولې او مور دې دغسې وشولې او پلار دې داسې وشولې تباه برباد شولې او نه نه چې نه پوهېږي په خوب باندې بس هغه مه بیانوه توی زه پې نه پوهېږم لاړ شره بل چا نه پوښتنه وکړه دې نو دې ځای کې الله تعالی دغه ذکر کوي. قال ویل یعقوب علیه السلام لا تقصص رؤیاک مه بیانوه ته دغه خپل خوب لره علی اخوتک په خپلو ورونو باندې فیکیدو لکه کوي ده نو چل به جوړ کی منصوبه به جوړ کی ستا د ضرر د پاره کوي دن چل جوړول. ان شیطان یقینا شیطان للانسان عدو مبین یقینا دا شیطان چیرې دشمن دی ښکارا دشمن دی ښکارا. وکذالک اجتبیک ربک وکذالک اجتبیک کذالک سمانه ده یعنی کما اکرمک بالرؤیا. امام قرطبی وی لکه څنګه چې الله تعالی تعالی عزت درکړی دی په دغه خوب باندې دا اسماء اشارات معنی به هم صحیح کوي او د موصولاتو بم صحیح معنی کوي او د زمایرو بم صحیح معنی کوي کذالک او دا لکیږي چې سړی په قران باندې ځان وکړي کله چې په قران باندې ځان ونه کړو کذالک نو دغسی نو دغسی څه شی دی دغسی باندې ما ځان پوهه کنه. نو کذالک الک سرنگ چې الله تعالی تعالی عزت درکړې پر خوب باندې یجتبی کا ربک نو ورکی بتاله ربستا او یعلمک من تعبیر الاحادیث او خیبتا تا د تعبیرونو د خوبونو نه دغه یعقوب علی السلام خپل زوی ته دا خبره وکړه چې الله تعالی تا ورکی یعنی تعالی پیغمبري درکې الله تعالی او دویم دار چې الله تعالی بتا تا د خوبونو تعبیرونه خیا او یتم نعمته علیک او ورکی به الله تعالی خپل احسان بتا باندې کما اتمها علیک و علی آل یعقوب او په اولاد یعقوب علی السلام باندې کما اتمها لکه سرنګی پوره کړی دی الله تعالی دغه احسانات علی ابوی کا استا پنی کون باندې من قول مخکر دین چې ابراهیم علی السلام دی عیسی علی السلام دی ابوی کنه مراد دانی کونه تی مراد دی یعقوب علی السلام پلارو نو الله تعالی له باندې خپل مهربانی کوي استا پلار او پنی کبه نه مهربانی کړی و یعقوب علی السلام پیغمبر او ابراهیم علی السلام پیغمبر او عیسی علی السلام پیغمبر دی نو دای د ټول نکونه دی ان ربک علیم حکیم یقینا رب ستا پوی دی بما یعطیک امام قرطبی وای الله پاغه باندې پوی دی چې تعالی بس درکې حکیم حکمت والا دی الله تعالی فی فعله بک چې ستا سره بس کار کوي الله تعالی نو پاغه کې د الله تعالی حکمتونه دی تو وزی کوئی تو پکی دی او بل دی تو پکی دی بل دی تو پکی ته دی لقد کانا فی یوسف و اخوته آیات للسائلین لقد کانا یقینا اشتری فی یوسف په واقعیه د یوسف علی السلام یوسف یعنی په قصه کې یوسف اشتری په واقعیه د یوسف علی السلام کې و اخوته او درونو داږي کې آیات للسائلین آیاتون د سمانه ده ځان پوهه کې بری باندې امام ابن کثیر معنی کړی دا آیات عبرت و مواعظ دا یوسف علیہ السلام او دا غی دورونو په واقعیا کې آیات عبرت دی او نصیحت دی لسائلین د پاره د تپوس کوونکو د پاره د تپوس کوونکو دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر معنی کړی دا لقد کان فی یوسف یقینا اشتری په واقعیا د یوسف علیہ السلام کې وای خوتی او دا ورونو دا غی کې آیات علامات و دلائل على قدرت الله تعالى پدې کې شته د علامات او دلائل په قدرت د الله تعالی باندې لسائلین د پاره د تپوس کوونکو د پاره د تپوس کوونکو تپوس چا کړی دی سائلین نه مراد څوک دی مفسرین لیکلي دی مراد درینه مشرکین مکه تی مراد دی دا يهوديان چې دا خو سي رزیلان دی دا دغه د وخت نه د موسی علی السلام نه وخت نه د دې وخت پورې دا ټول د دې کار د رزیلتوب دی دیو چرته بل کار نه کړی سي او د مسلمانانو سخت دشمنان دي دا يهوديان لاړل د مکی په مشرکانو پسې مفسرین لیکلي دي او د مکی مشرکانو ته ویل وي تاسو د خپل پیغمبر نه یو تپوس وکیا هغه تپوس دا دی چې بنی اسرائیل دغه اصلي زه د شامو اصلي وطن د بنی دغه د بنی اسرائیل او د شامو نو د موسی علیه السلام په وخت کې دیو په مصر کې بیا څنګه اوسېدل دیو خو اصل زیره دیو شامونه دا دیو بیا په مصر کې دا څنګه اوسېدل دا يهودانو دا اعتراض وخو د مشرکانو ته وې تاسو د خپل پیغمبر نه ته پوسو کوي نو الله تعالی دی آیات کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کوي دی جواب ته کی اشاره ده حاصل د جواب دا دی حاصل د جواب دا رچی لکه سرنګي ورونه د یوسف علی السلام د حسد د وجنه یوسف علی السلام د ملک نشړلې د کور نه وستلو هغه بیا لاړ مصر ته لاړ نو سید اصل د شام خلی کنه دغه کسب کرا غلی و نو بده کی یو دقیقه اشاره د بلی خبرې ته ای يهودانو لکه سرنګی چی د یوسف علی السلام رونو د یوسف علی السلام سره حسد کړو هغه د ملک نشړلې کوی ته گزارلې په کوی کې درې ورځې شوی او بیا د کوی نه راوته الله تعالی هغه ته بیا بادشاہي ورکړه او بیا یوسف علی السلام رونو خپل ماپ کړل نو دغه سي اې د مکی مشرکانو او یوسف علی السلام خپل قوم ته ویل چې خپل ورونه ته لا تسریب علیکم اليوم او دغه خلک د یوسف علی السلام ورونه بیا د یوسف علی السلام تابع شول نو اې مکی والو د دې پیغمبر علیه السلام اصل ځای چې هغه مکه ده اصل ځای د مکه ده په مکه کې پیدا شوه دي خو تاسو بعد دې سره حسد او بغض کوي نو تاسو بعد د خپل کلی نه وباسي درې ورځې په غار کې تیرې بیا درې ورځې نو ورستو دا مدینی ته دي نو دا پیغمبر خوصل کړه مکی دی خدا مدینی ته بیا څنګه تللی دی نو خدا قصی د دغه د بنی اسرائیل او اصل دی چې هغه شامو خو بیا مصر ته څنګه راغله نو طریقې دغه بیا لکه سرنګ چې یوسف علی السلام هغه خپل ورونه ماپ کړله او الله تعالی یوسف علی السلام ته بادشاہي ورکړه نبی رسول الله الله تعالی غالب کړه الله تعالی بوله بادشاہي ورکړي لکه سرنګ چې ورونه د یوسف علی السلام ماپیو غوښتله او یوسف علیہ السلام تو لا تصریب علیکم اليوم نو د فتح مکی په ورځ باندې نبی علیہ السلام اعلان وکړ لا تصریب علیکم اليوم دې ته به اشاره ده. نو سید د چا خپل زی یو زی خو بیا د چا د حسد د وجنا د چا د دشمنی د وجنا غبل زی تلر شي. نو د بنی اسرائیل او اصل زی شامو خو دغه طریقه باندې چې دی مصر ته منتقل شول نو البته یوسف علیہ السلام په دغه وجه باندې لړ نو بیا دغه د یعقوب علیہ السلام او د یوسف علیہ السلام دا ټول رونه ورستو په واقعیا کې دغه دی راضی بیا به ماته واتونی بی اهلکم اجمعین ټول اهل او عیال لا ترا ولی نو د شام نه بیا ټول مصر ته په دی وجه باندې راغله. و آیات للسائلین په دې کې عبرتونه دي د پاره د تپوس کې اونکو اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين وسغه واقعیا تفصیل شروع کی دا اولنې مقام دی د یوسف علی السلام رونو په خپل میند کې مشوره وکړه وای دا زمونږ د پلار چې دی وای دا ډیر په خطایې کړي وای مونږه ډیر شه کسان یو د کور ټول خدمت ول مونږه کوه او مونږه لوی ډلې یو او د ټول مینا محبت زیات چا سره دی د یوسف علی السلام سره دی وای دی ته یو کند کنو چې دا درې مخینه لري کور دی پلار د غمینه محبت په زمونږ سره شروع شي او د مخه د پلار به تاسو ته وزګاره شي. نو الله تعالی هغه واقع ذکر کوي اذ قالوا ليوسف اكل چې ویل ورونه د یوسف علی السلام خامہ خا یوسف واخوه ورور دغه چې بنیامین او احب الى ابینا دا ډیر زیات وخت دی الى ابینا زمونږ پلار ته مننا زمونږ نه ونحن عصبه ومونږه پوره ډله یو ان ابانا لفی ظلال مبین یقینا زمونږ پلار په سادهګۍ ښکار کوي دا ډیر ساده سړی دی دیده که چرت دا ماناونه که چی لپیز و لالی مبین زکه چی یعقوب علیه السلام خو پیغمبر ده او پیغمبر ته چی نسبت ده زلال سو کهی یعنی چی دا گمراه دین دا پخپل بده وانی کافر کی گی بیا نو رونه ده یوسف علیه السلام کافران نو نو دیده که زلالی مبین سمانه ده تفسیر ماوردی مانا کرده لفی محبت ظاهرت دا پا غخکار محبت کرده ده یوسف علیه السلام سره لفی زلالی مبین لفی محبت ظاهرت دویم معنا ذکر کړی دا تفسیر موردی لفی خطأ بین دا چرې په ښکارا خطائے کړي دا ښکارا چرې دا په خطائے کړي ولې دا غسر مینه زیاتره اعلان کړي د طاقت او قوت کارونه وغټول لمنګه کوه دا غسی تفسیر جلالین معنا کړی دا لفی خطأ بین بی ایثارهما علینا چې بنیامین او یوسف په موږ باندې غوړه کړی دي نو دا په خطائے کړي دا په خطائے کړي تفسیر سراج المنیر هم دا معنا کړی دا تفسیر ماوردیم دغه معنا کړی ده تفسیر ما مدارکم دغه معنا کړی ده او تفسیر بیزاویم دغه معنا کړی ده نو چرته دغه معنا ونه کوي که دغه معنا مقلل ده او بیخي خطای ښه ان ابانا یقینا فلار زمونږ لفی ضلال مبین دا په گمراهی دا په سادهګۍ ښکاره کړي یا لفی ضلال مبین دا په محبت ښکاره کړي دا خطا دی اقتلوا یوسف او اجنه یوسف لرا او اطرحوه او یا وګردو یا قیلرا ارزن داسی او ملک تا یخل لكم وجه ابيكم چې خالی شي تاسو ته مخه د فلارس تاسو وتكونوا من بعده قوما صالحين او شی به تاسو ورستو دینه قوما صالحين خلق بشی نیکان خلق بشی یعنی توبه و باسی بس په دې باندې خبر او کله چې یاد یوسف تی وجنو او یا داسی او ملک ته شړو چې د فلار د مخه مونږ تر وګرځي یخل لكم درې سمانه ده امام قرطبی معنا کړی ده یخل لكم یخلص و یسبو چې صفاشی او خالصی خالص شي د پلار د امینه تاسو سره خالص شي او صفاشی یعنی تاسو خوښ شي د کاغه بسیم د مخې نبی ته لای نو تاسو سره بمینه کوي. نو دا آیات دلیل لري پرې خبره باندې چې حسد او بغض د خپل ورور سره کله کله انسان دې ته مجبور کی چې خپل ورور قتل کی او خپل ورور سکی قتل کی. د یوسف علی السلام په باره کې دا مشوره وکړه خپل ورونه دی وای دا بس وکړه دا به قتل کو نو د پلار د مخه مونږ تاسو سره وزګار شي حسد دوم رضیت عظیم و گناه ده. او مخکی پا سورت المائده کی ده قابیل او ده حابیل واقعی ذکر شوی و اغی تفصیل ویلی شوی و ده خپل ورور ده قابیل ده حابیل سرا ده اغا حسد پیدا شو اخیر دا چی اغا مره که اغا او قتل که اغا نو دل ده کیون ده خپل ورور پا بارکی گور ده مشوری که حسد دوم را یو دیر بیکار شده حسد و تکونو من بعده قوما صالحین او شی به تاسو وروسته دغه کار نه یعنی چې دا یوسف هم قتل ک نو یو بل تویل چې یار دا ورور قتلول خدا خو ډیره ګناه ده مړه وای توبه به وباسو کنه بیا توبه الله تعالی غفور رحیم دی الله تعالی به معاف کی مړه الله به معاف کی خیر دی توبه به وباسو کنه څه خبره خو نه ده مفسرین لیکلی دي وای دا آیات دلیل لري پر خبر باندې چې گناه کول په دې اراده سره چې بیا به توبه و باسم دا بیا هم جایز نه دی. دا یو لوی جرم دی، دا گناه ده. تاسو ته مخکې ما په یو ځای کې خبر ذکر کړی و د حسن بصری رحمت الله علیه قول مې ته ذکر کړی و، د فاسد زړه د بیکاره زړه پنځه علامې دي. څوک به دا مونږ او تاسو به دا څنګه معلومو چې زمونږ او ستاسو دا زړونه دا صحیح دي که دا بیکاره دي یا خراب شوي دي؟ په دې کې شیطانان دنده منډې وهي. نو پنځه علامې دي، په دې باندې به مونږ او تاسو خپل زړونه دا معلومو چې زړونه هم صحیح دي او که نه بیکاره دي. یو علامه په هغې کې داره چې د توبې په امید باندې ګناه کول. ګناه وکه خیر دی، مړه الله غفور رحیم دی، الله به دې معاف کړي. نو دا د فاسد زړه علامه ده. دویم علماو لیکلي دي علم زده کول او په هغې باندې عمل نه کول. علم زده کې قرآن ته ناسي خو بس صرف دا وایي چې اسې راله مزه راکوي مړه ده روژه به هم لنډه شي او بس دې ته به کینمه خیر دی. نه، علم چې زده کې په نیت د عمل باندې به زده کې. نو چې په دغه نیت دې زده نه کړه نو دا د فاسد زړه علامه ده. او دریم عدم اخلاص په العمل، عمل کې خو اخلاص ته پکې نشته دی، نو دا د فاسد زړه علامه ده. او څلورمه د الله تعالی رزق خوړل خو په هغې باندې شکریا نه ادا کول، دا د فاسد زړه علامه ده. او پنځم مړی خښول خو لیکن عبرت د هغې نه اخیستل. دا پنځه علامې چې په چا کې راشي یا یوه راشي یا دوه راشي نو دا د مړ زړه دا د بیکار زړه علامې دي. الله تعالی دې زموږ استاسو زړونه ژوندي کړي. نو دیو دا وکړله وې مړه بیا به توبه وباسو و تکونو من بعده قوما صالحین او شی به تاسو وروسته ردینه قوم نیکان بشئ. تفسیر به دا ویلي کړی دي صالحین تائبین الاله عما جنیتم، تاسو چې کوم جنایت کړی دغې نه به توبه وباسئ الله تعالی ته، تائبین الاله عما جنیتم. تفسیر به زاوی دغه معنی کړی ده. قال قائل منهم ویل یو ينکر دیونه لا تقتلوا یوسف، موجدن یوسف لرا والقوه وغردوا یغل رفی غیابت الجب، پر ډډ د کچکوی کې یو کچکو یو ګوری او هغې تخکته ور وغورځوئ. یلتقطه بعض السیارت، را وابخلي هغې لره. یلتقطه تفسیر بیضاوي معنی کړې ده یلتقطه یأخذه، را وابخلي هغې لره بعض السیارت بعضې قافلې. بس په دغه علاقو باندې به تلل، دغه خلق به تلل، قافلې به تللې شام ته یو ځای ته بل ځای ته به تللې. نو بس وی داسې یو څوک به راشي کوی ته ور وغورځوئ، بس یو څوک به ځان در واخلي، بس وی بیسي تاسو به تخلاص شي. السیارتی ردین مراد څوک دی؟ ابن کثیر وی المارت من المسافرین، مسافر خلق بخوزی کنه په دس یو لار کې دس یو کوی ته وګرځو چې خلق په غلار باندې تیری، بس څوک به ځان در واخلي بس تاسو به تخلاص شي. ان کنتم فاعلین، که تاسو کوون کې د دې کار. دای د مشر رور چره دا مشوره تو ورکړه، مشر یو ته دا مشوره ورکړه وی وجنه ما وجره خو ډیر ظلم دی، خو دسې به وکړو چې یو ډډ کوی ته به ورواچو کته او څوک به ځان در واخلي. پس په دې باندې اتفاق راغی، دقه خبره شوله د یوسف علیه السلام دا کوم ورونه چې وو نو دوی به ګډې بیزې سره ولې غره ته وتلل، ځنګل ته وتلل. نو اوس چل جوړی دی خپل ورور ته چې بس طریقه باندې دار دی پلار نه راواخلي او دغه کار سره وکړي. نور یې خو فیصله کړله خبره چې بس کوی ته غورځوه چې څه وشول په وړاندې. قالو یا ابانا، نو ویل دیو اے پلار زمونږه مالک څه وجره تعالی الله تأمننا علی یوسف، چې اعتماد او باور نه کوي ته په مونږ باندې په باره د یوسف علیه السلام کې. و انا له لناصحون، او یقینا مونږه خامخاره د خیر خوایو. ته په مونږ باندې ولې اعتماد نه کړې د په باره کې؟ مونږ ته وایو چې را چکر بوله ورکو، بل دې ته به بوز، بل دې ته ته وایې چې یاره زه په دې باندې خفه کېږم مې بوزې. نو ته په مونږ باندې ولې باور نه کوې؟ اعتماد ته په مونږ باندې ولې نه کوې؟ لناصحون، تفسیر سراج المنیر لیکلی دي قائمون بمصلحته وحفظه، مونږ د ده خیر خوایو، مونږ د ده مصلحت کوو، د ده پیدې خبره کوو چې دا ټول عمر په دې کور کې ناست دی نو څه به کوي. ده تفسیر سراج المنیر دغه معنی کړې. ارسله معنا، ولېږه دا معنا زمونږ سره غدن سبا، یرتع خوراک به وکړي، ویلعب او لوبې به وکړي. و انا له لحافظون، او یقینا مونږ د ده خامخا څوکۍ کوونکي یو، مونږ حفاظت کوه. یرتع دا به خو غره ته تل کنه، وی غره کې مماڼیم شوی دی او پلانې شوی دی، پلانې شوی دی، دغه به مره سره وخوري او لوبې مو کو منډې منډې به وهو ښکار به وکړو. او دا لک دې ماشوم دی خوشاله به شي، خیر دی مونږ سره پرېږده. و انا له لحافظون، تفسیر سراج المنیر کلی حفاظت څه معنی ده؟ حتی نرده الیک سالما، مړه ته په څه باندې خفه کېږي؟ خو روغ رمټ بیرته واپس راولو. حتی نرده الیک سالما، خو ته به رانه لک واړې کنه، ته نور څه کېږه؟ خپل پلار ته ګوره دا خبرې کوي. ښه، څومره ظلم یې کړی دی. مفسرینو لیکلی دي امام ابن اسحاق وایه وی د دیو دا کار پر ډیر ګنابونو باندې مشتمل د سید رحمه لحاظ ونکه د مور او پلار نافرمانی وکړه په ماشوم باندې شفقت ونکه د امانت چره لحاظ ونه ساته یعنی په پدغه په چل ول کې او بل دا چې دروغ وکړه دا وعده وکړه دغه خلاف وکړه دروغ ویلله تقریبا یو ګنا چې کین او هغه د پر وسل ګناهونه نور کې نو دومره ګناهونه وکړل د یو کار د پر. قال ویل یعقوب علی السلام انه لیحزننی یقینا خفکی دې ما در ان تذهبوا به چې تاسو بو زیدې واخاف زیریګما ایا کله ذئب حسنا چې اخری د در شر مخا او انتم عنه غافلون او تاسو بر دنه نه خبره ای اسنه چې بیا وای چې یاره شرم خوړلې دي او مونږه دا چل کاو مونږه دا چل کاو نو یې خدارش په کور کې نسیم دړي راخره اوس په خناټانو ته وګوره هغه ته قالو هغه ویل ان اکله ذئب کچری اخری دې شرم خو نه نو عصبه او حال دار چې مونږه پورړلې یو ان اذا لخاسرون نو یقینا مونږه خو بیا دغه وخت کې تاوانیان یو درې سمانه ده مونږ چې دا ټول عمر دا ګړي بيزي سره ودسي نن شرم خرازی او الک زمونږ نوړي خدا خو بیا موږ دا غړي بيزي به زموږ ټولي ماتي کې بیا پر وخت کینو نو دا په مخه دا غړي بيزي بوزو او بیا روغ رمټي راولو شرم خشر ته ونه خوړلې نو دا به زموږ څنګه شرم خوخري ان اذا لخاسرون تفسیر سمرقندی معنا کړی دا لخاسرون یعنی لعاجزون دا خو بیا موږ ډیر عاجز یو چې دا موږ د شرم مخ نه شو بچ کولې نو بیا دا غړي بيزي به خو زموږ ماتي کې تفسیر المراغلی کړی دي لخاسرون یعنی ضعفاء او عاجزون بیا خو موږ ډیر کمزوري یو فلما ذهبوا به نفلار یو تل چې سید دومره کلک خلک یو ورورم دی خیر دی بوی دی ځان سره خبر نه ده فلما ذهبوا به نو کله چې بو تاغلره بس یوسف علی السلام رضان سر روان ک دی د په عبارت کی تقدیر دی مفسرین لیکری دی پالو به ما پالو نو سې چې سره کول خو غو سره وکړه وای واه په سکون او پر سفیر باندې دا مخ مخ ولا واه په دا یوسف علی السلام د پلار نه چوجا کېدنه وای پرې وګو باندې کېنه او چې دا مونږ د قصې وی وسو مونږ و چې پلار نه پانا شون وای غورځاو وای واه په لته او په خپو په هر څه باندې وای حدث پعلو به ما پعلو بس چې سره کول هغه خسرا سي موکلل و اجمعوا اتفاق وک و اجمعوا اجماع وکړه په خیر اده وکړه تفسیر سمرقندی لیکلی دی اتفقوا اتفاق وک اي جعلوه جوا چې هغه درفي غیابت الجب پړډ د کچ کوی کی و اوحینا الیه او وحی وکړه لمنګه یوسف علی السلام ته لتنبئ انهم بامرهم چې خامخا خبر ور کی تدیو ته به امرهم ددیو دریو ددی دری کار هاذا چې دادې و هم لا يشعرون او دیو نه پویدل و اوحینا د وحی نه مراد څه شه دی یو قول لم پسرین دار چې دی ته ارحاس ویل کیږي چې چاته پیغمبري نه ورکلې شوی نه الله ول په لکه دا خبره واچوله چې ته خپکیګه مخیر دی ساسره چې دا سوکلن دا بوکی خودسی ورز براشی چې دا هر سبو ته تبیه وی و هم لا يشعرون او هم لا يشعرون دیو نه پویدل په دی وحی باندې چې الله تعالی دا الله تعالی دا یوسف علی السلام پویې کوي خبره باندې خو دیو په دی باندې خو نه پویدل کنه یادا چې و هم لا يشعرون تبا دی خلکو تا دا خپل واقعا بیان کی جزستا سرور یماتا سر سردا کړی دی و هم لا يشعرون او په دغه وخت کې وتا نه پیجنی ورستوس دا واقعا بیا راځي اغه راغلی دی د مصر نه راغلی دی د مصر نه راغلی دی د کنعان نه د راشن نه پر راغلی دی په غو دویم دریم دل باندې چې راغلی دی اوس په واقعیا کې راځي نو بیا اخر کې ته یوسف علی السلام وای چې انا یوسف زه یوسف یم او هاذا اخی دا بل مې ورور دی وی خاته یوسفی الله تعالی وای داسې وخت براشي چې ته ول خبر ورکې او دی وتا نه پیژني داسې وخت براشین دوه معنی شولې یا لا يشعرون دا ورونه نه پویدل په دی وحی باندې چې الله د توحی کوله او یا دا چې کله د یوسف علی السلام دیوله خبر ورکینو په دغه وخت کې با د یوسف علی السلام دا ورونه و د یوسف علی السلام نه پیژني و اوحینا الیه وحی وکړه مونږه یوسف علی السلام تعالی لتنبئ انهم چې خامخه خبر ورکې ته دیو ته به امرهم ته به خبر ورکې دیو ته په یو ورځ کې یو ورځ به تدیوله خبر ورکې په یو وخت کې به امرهم د دیو پرې کار باندې هاذا چې دا کار دی و هم لا شعورون او دیو نه پویدل و جاو اباهم عشاء یبکون بس د یوسف علی السلام کوی ته ورګزار ک و چې یاران نا وخت راغلل د شپې مفسرین لیکلی دي په عام حالاتو کې بچدا د سو خراتل د غین نا وخت ک نا وخت ولې ک نو دوه وجوه پدې کې یو خر دی وجه نه چې دا بجاړي د دې لپاره چې مکر جړای ونه پیجنی پلار تیار ده نا وخت راغل دي نو په دې سره مکر جړا او په حقیقت کې جړا بیا دې تیار کړي را پته نه لګي خدا به جاړي نو بس یعقوب علی السلام به خوشیم دومره نینی تیار ده زم د دیو جن راغل تیارې کړل چې پلار ته معلومه شي چې دا ناوخته مونږ ذکر راغلی چې مونږ باندې مصیبت راغلی، ته څه خبرې دغې نو اوس ته دروغ بانې جوړی نو دی وجنې د نور کلنی په نسبت باندې ناوخته کړه. وجا اردی راغل اباهم خپل پلار ته عشاء په وخت د ماښام کې د ماسخوتن په وخت کې یبکون چې جړای کوله دی ته وایي د مکر جړه. ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې لس اقسام د جړه ذکر کړی دي. لس اقسام، یو چیرې جړه د سی د رقت د وجنه ده، بعض انسانانو زړه نرمي په معمولی خبره باندې جاړي، او بعض خلک د یری د وجنه جاړي، بعض خلک د محبت او د شوق د وجنه یو شی سره جاړي، بعض خلک باندې ډیره خوشحالي راشي دغې نه جاړي، او بعض خلک باندې درد راشي دغه درد او د غم د وجنه جاړي، او بعض چیرې خلک باندې یو بوزدل سړی د جنگ په وخت کې هغه جاړي، او کله چیرې جړه د منافقتی د منافق چیرې اسی جاړي چې خلکو ته دا پته ولګي چیر دا خوډه سخت د الله د یری د وجنه جاړي، او بعضی ته جړه د موافقت ویل کیږي، یعنی بل یو سړی جاړي تا غوینی تالم جړه درشي. ابن قیم رحمت الله علیه زاد المعاد کې لس اقسام ذکر کړی د جړه. وجا و اباهم دی وراغل خپل پلار ته عشان په وخت د ماسخوتن ماښام کې په تیاره کې یب کون چې جړای کوله، نو قالو دیول یا ابانا یا پلار زمونږه انا ذهبنا یقینا مونږ تلیو نستبقو چې منډې موهلې و ترکنا یوسف عند متاعنا او پریښود یو مونږه یوسف عند متاعنا په خوا د سامان خپل کې په اکله زیبونو هغه شر مخو خوړو و مانته بمؤمنین لنا او تنی باور کوونکی په مونږ باندې ولو کنا صادقین اگر که مونږ رښتیا وایو. بس مونږ چې غر ته کله لاړل وسیره دروغ ته وګورخه تاسو ته ما ویل کنه چې یو ګناه انسان بلی ګناه ترا کوي وسله ګوره څومره باندې جوړي اسری کړي باندې بس دسې برابرۍ وای مونږ چې کله غر ته لاړو کنه پلارن مونږ منډي وهلي مقابله کوله دی یو بل سره استباق هم کو نو کله چې سړی منډه وهي د جیب نه غو ضروري سامان چې غم لري کې پکول لې پټکې دې صادر دې غل لري کې نو دا یوسف په مونږ کې کښور مونږ چې دای د سره پاره بولیو دې دې کوم دروغ ثابت شول کنه مخکې خوده ویل چې دا بلار شي مونږ سره بلو بیو کی او وسیل دې سره پاره ساتلې دې اوس په جریخ پر صادر یو دغه بساتی خپل جیب سامان پیساتی وای مونږ غزه کې دا کې نه ولې او مونږ د یو بل سره مقابله کوله په منډه کې مونږ چرالو بس غ شرم خوړلې. او وسو ته یعقوب علی السلام خو دا نه دی ویل چې تاسو دروغ وایې یا څه کوي خو دروغجن سړی چې دې هغه چې کله اکثر یو خبره کوي نو دومره تاکیدات پکې وکي کنه وای تاسو هم زمونږ خبره نه مانی خو بس مونږ خو رښتیا یو مونږ دروغ نه وایو نو خو تاسو خو یعقوب علی السلام څه نه دی ویل چې تاسو دروغ وایې تر رښتیا وې دا خبره کنده کړي خو اسی په زور چې تاکیدات شروع کړل. وجاءوا علی قمیصه او رای وړ قمیص د یعقوب علی السلام بدمن کذب متلطخن چې لګولې په غیبه نه بدمن کذب ویني په دروغ باندې کمیس دا غیر اوړو په غیبه باندې ویني لګولې په دروغ باندې یو ساروی چرته دغه کړو دا غیبینه په لګولې وی دای کمیس هم در اوړې دي خو کمیس چې راغړې دي تعجبه کمیس روغ رمټ کمیسو دسې شرم خو چې کمیس ته روغ استلې او ددنه او غیبه نه چره ویني لګولې وی خانو چې وای خوړو دا کمیس اغوسته ونه بیا د خسورې نه دی سری شوی نه دی دا څنګه شرم خو چې دا کمیس ترې سويسته او ویني پم لګیدلې دي او کمیس خروغ رمټ دی دا ډیر عجیبه خبره ده. قال ویل یعقوب علی السلام بل سولت لكم انفسكم بلکی خصه کړی د تاسو ته انفسكم تاسو نفسونو امرن یو خبره یعنی تاسو یو تدبیر کړی دی تاسو ته دې تاسو نفسونو یو کار خصه کړی او تاسو یو بل کار کړی دی چرته په صبرون جمیل نو مال صبر دے خیستاد زمازی مواری وست شیر صبر بکوم زا والله المستعان علامات سپون او خاص اللہ تعالی نے امداد غختلے کی گی امداد غختلے چید اللہ تعالی نے علامات سپون پا مقابلہ دا خبر کی یہ تاسو بیانوئی تس خودی ری عجبہ ہوند کی خبری کوئی زما خو بل وسوس نشتا رے خو زبا صرف دا اللہ نے امداد غوارا بس ما سره بل یو څه خبرې نشته زه به صبر کوم او د الله نه به امداد غواړم ستاسو دا خبرې دا برداشت نه دي تاسو څنګه ټکی وای شرم خراغه مونږ منډي وهلی یوسف علی السلام یونی و وای خوړه دای کمیس دې د څه غړي وړي وای تاسو دا زما زین ته دا خبرې نه راځي خو زه به صبر کوم او د الله نه به امداد غواړم دسه چې روغ سالم روغ رمټ بچی دې ورکشي په دې حالاتو کې نو بیا به څنګه دې غسینو خو صبر وکینو. وجات سیارتن پارسل واردهم پادل ادلوا قال یا بشرا هذا غلام یوسف علی السلام درې ورځې تیر شولې درې ورځې په کوی کې دند پروت دی مفسرین لیکلی دی دا کویه چې دند خټه و تیارو الله تعالی دا خټه چې روخانه کړله او د دې د اوبه چې ډېرې مالګینې وي چار دینه په جبه باندې ګټ نشو کولی الله تعالی هغه اوبه داسې زبردست خوږې کړلې خو درې ورځې یوسف علی السلام دننه په کوی کې پروت دی یو قافله راغله وجات سیاره نو صلی الله تعالی غ واقع ذکر کئ یو قافله راغله د مدین نه مصر ته روانه وده په هغه وخت کې چې کم قافله وتللی نو په هغه کې به هر چا لپاره ځان له ځان له خدمت والو ته به پخلی کې ته به اوبه راوړئ چې پړاو مونږ واچو ته به دا کار کوې ته به لرګي راوړئ نو د هر څه د هر کار دپاره خپل خپل سړی مقرر وو یو دوه کسان د دې لپاره مقرر وو چې کوم دی کې مونږ پړاو واچو تاسو به اوبه را پیدا کوئ وجات سیارتون راغلی و قافله د مدین نه مصر ته تله په هر سلو وارده هم نو ولیږه هغې خپل مشکي وارده هم دغه اوبه راوړونکې په عدل عدل وه نو ورزوړم نکړله هغې بوکه خپله بوکه یا کوی ته ورکته کړله وې دې کې کوی دی وې دې کې به دمه وکړو اوبه به دې کوی نه راوباسو نو هغه دوه یارانو ته ویل وې تاسو ورشئ وې تاسو اوبه راوړئ دې دې په عبارت کې تقدیر دی په تشبث به یوسف نو یوسف علیه السلام په هغې پسې ونښته یوسف علیه السلام هغه رسۍ ونیول هغه پکې راوختو نو قال ویل هغه سړی هغه مشکي ویل وارد ته ضمیر راجې دی یا بشرا هذا غلام اے ملګرو دا زیر واخلی دا خو هلک دی دا خو پکې هلک راوختو دا خو عجیبه غونته کې کار وشو په کوی کې دننه هلک دی راوختو یا بشرا یا بشرا د دینه مراد مفسرینو لیکلی دی یا تی مراد زیر دی اے ملګرو زیر در واخلی دا خو هلک راوختو دویم قول مفسرین دار چی امام سدی رحمت الله علیه و امام قرطبی لیکلی دی وای نادا رجلا اسمه بشرا د دیو پرې مرګرو کې یو الکو دا غینوم بشرا دا غینوم دا مرګری نو هغه مرګری ته आवाज وکړه اے ملګری اوی دا خالق په کراوه خاتو بوکه کې خدا غلق راغې ملک په کراوه خاتو و اثر روح بزاعه او پټه وساته غیلره په نیت د تجارت باندې وځه خوري خيستالک دی غلام معلومیږي او خرص به کو ډیره ګټه براله وکړي والله علیم مما يعملون الله تعالی خو پويږي په اسوان چې دی وکړي الله تعالی و چې دی کم سکول د یوسف علی السلام سره نو الله تعالی په هغه باندې پويده وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وکانو فيه من الزاهدين شروه کی ضمیر چا تراجی دی دا غ مشکیتا او دا غ ملګری تراجی دی مصر ترا ورسیدل دا قافله را روانه و د مدین نه مصر ته هغه مشرکان ته پوس کړه او کنه چې څنګه دا اصل زید بن اسرائیل د مخ کی شامو نو بیا دیو دی مصر ته څنګه راغلل نو قافله را روانه ده د مدین نه مصر ته راځي یوسف علیه السلام چیرې هغه سره هغه دوه کسانو په مصر کې خرڅ کړه په مصر کې خرڅ کړه وشروه به ثمن بخسن وشروه خرڅ کړه مشکی او داغه مرګری هغه تجارت ولو خرڅ کړه به ثمن بخسن دراهم معدوده په قیمت بیکاره باندې بخسن یا بیکاره یعنی په لږ قیمت باندې دا دراهم معدوده دغه تفسیر دی بیا په لږ قیمت باندې هغه خرڅ کړه یا دوی معنا په سرین ذکر کړی دا بخسن معنا حرامي پیسې وي ځکه د آزاد انسان خرڅول د خو حرام دي کنه دا ناجیز دي اوس کومه تاسو دا وایو چې را دا یوسف علی السلام خرڅ کړي او دا آزاد سړی او ډیر ظلم یې کړی دی نو په پښتنو کې چې خلک د خپل خوین دلونه خرڅي نو دام خرڅي کنه نو اغم ګناه او بدینی یې کړی و او دا مسلمانان چې د خپل خوین دلونه خرڅي دغه یو لوی ظلم دی ولی په دې باندې مونږ تعجب کوو چې ها دا خپل ورور خرڅ کړي او دا ډیر زیات عجیبه کار یې کړی هغه خپل ورور خرڅ کړي مونږ خپل خوین دي خرڅو څه خبره ده هغه خپل غرور خرڅ کړی په دې وخت کې مسلمانان خپل لونې خرڅي یس خبره نشته په دې کې را تعجب باید چې مونږ تعجب ونه کوو هغه څوک دې تعجب کوي چې تعجب خبره یې او بیا ډېر عجیبه غوندې خبره دا ده ښه چې اکثر خلک بیا ری بل نه تپوسم کی وای خضر په څو وکړله یا وای په څو دې خرڅ کړله د خپل لور او خور په څو دا ډېر د بیزتۍ خبره ده په دې باندې باید چې مسلمانان شرم وکړي په دې باندې چې حیا ولورشي د الله تعالی نه په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث ته بخاری دی په دریو کسانو باندې الله تعالی په قیامت کې په خپل مقدمه کوي یو خود سره کنه چې د دو کسانو مقدمه راغلی په دنیا کې په آخرت کې به الله فیصله وکړي لانجه مشکل راغلی دی خو درې کسان د سړي چې الله تعالی و په هغه باندې په خپل کیس چلی یو طرف ته الله یو بل طرف ته دغه انسان یو الله په مقدمه چلی یو په کې هغه انسان دی چې باع حرا واکل ثمنه چې آزاد انسان خرج کی او دغه پیسې ځانده وخري نو نو سبا دغه شی دینو دا کار چې چا کړی او کوي څوک نو په قیامت کې دی د الله مقدمه ته ټینګ شي الله به سره په خپل مقدمه چلی نو که څوک د الله تعالی د زوري او د الله سره زور چلول شي په قیامت کې ولی کې دغه کارونه لیکي او که دغه نه نو د الله نه یاره په کار ده وشروه بثمن بخس دراهم او خرج کدی یوسف علی السلام په قیمت بیکاره باندې چې حرامي روپوی دراهم معدوده او په یوسف د شمیر روپوی یوسف د شمار روپوی مړه بس سی ویل چې دیو مطلب دا چې دا یا د یوسف علی السلام د ته دا ګمان کاوه چې دا یو بیکاره بد اخلاق غلام دی دا چرته را تختیدل دی د کوی ته ورکو شوی دی یا خلکو چرې دی چې پرې خې دی نو دیو جن په لګروپو باندې بس خرڅ وکانو فيه من الزاهدين او ودیو فيه په غروپو کې من الزاهدين د بیرغبتی کوونکو نه دا فيه زمير یا پیسو ته راځي دی او یا دا فيه زمير راځي دی یوسف علی السلام ته بس او دی آیات کی یو مسئلہ لیکلی دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ و دا آیات دلیل لے پر خبر باندې چې علی جواز شراء الشیء الخطیر بثمن الیسیر و دا آیات دلالت کوي پر خبر باندې چې یو ګران شی دی په لګو روپو باندې خرڅول شي یو ګران شی دی غټ قیمت دی او تی ارزان په لګو روپو باندې خرڅینو دا خرڅول شي دا جواز لري امام قرطبی دی آیات په تفسیر کې لري وکانو فیه من الزاهدین وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا بس يوسف عليه السلام خرج شو ورونو چر سره حسد وک ورونو سره وران شو دو ورونو د وجنه او هله شو وټه کولې شو کوی ته واچولې شو کوی کې درې ورځې تیرې کړلې بیا لاړ په مصر کې خرج کولې شو واغ سچا مفسرین لیکلي دي عزیز مصر دا دغه د مصر د وزیر خزانه و ده مشهور په عزیز مصر باندې مشهور خو د مصر د ملک بادشاہ نه و بلکې وزیر خزانه و ده وزارت د خزانی دته حواله هغه واغسته په بازار کې خرڅېده خلکو خرڅاو وې دا یو کالک د خرڅې خلک نو د ځان له واغسته وقال الذي ویل هغه سړی اشتراه چې اغسته یوسف علی السلام درم مصر د مصر والونه له امراته خپل خځې ته ویل اکرمی مسواه خکا زید اوسیدو د چې کم زید اوسیدو د نوغه خیسته کاغه خکا د غلی کلی دی اعون الرحمن په تفسیر القران غوی اکرمیه وجعلی مقامه حسنا مرضیا دل یو مزیدار زی جوړ ک جدا پای کی اوسیږي مزیدار دی دغه بادشاہ دی کنه وزیر خزانه دی دروپو کمی نشتره غټی غټی بنگلیار سره برابر دی عسا عین فعنا عسا امید دے این پانا چھ پیدا برا کی مونگ تا بی خزمت لنا عون الرحمن پی تفسیر القرآن مانا کری دا و عسا این پانا نزدیر چھ مونگ تا پیدا را کی یو خدا چھ بی خزمت لنا تو مونگ خزمت بو کی وری در خیستا شکل نے معلومی گی چھ اخلاق والا اللہ دیر خبر کری دی نو دسی اخلاق والا و خیستا لکا خرج بکور کی زمونگ خزمت بکیا او یا دویم معنا ذکر کړی دا عسا عین پانا نذیر چې مونږ ته پیدا را کی یعنی کله د خرص مو قرق لرنو قیمت را لم ډیر کیا قیمت را لډیر کی او نتخذه ولدا یا به اونې سمونږ د لرا ولدان په زیتو باندې دا به زمونږ د زوی په ځای باندې شي مفسرین لیکلی دي د عزیز مصر د دغه خزینه اولاد نو نو یو خدای چې خدمت بم کیا دویم د ستاسو مولاد نشته رې د چانه بم راغسته یو بچی نه بس دا شو بس دا د زوی په ځای باندې به ونی سو کنه بس دا براله خدمتونه کوي کذالک مکننا لیوسف کذالک هم دغسی سمانه ده کما انقذناه من اخوته ومن الجب لکه سرنګ چې الله تعالی دا ما اخلاص کړه خپل ورونه نه او بیا د کوین مراويسته کذالک یعنی انقذناه من اخوته ومن الجب الله د کوین در اخلاص کړه د خپل ورونه نه مکننا لیوسف دغسی الله تعالی وی مونږ ولزی ورکه یوسف علی السلام در په ارض په ملک د مصر کې د زمکه مراد هغه زمکه د مصر ته مراد ده ولنعلمه من تاویل الاحاديث د دې په عبارت کې تقدیر ده مکننا لیوسف په الارض لنکرمه الله تعالی ور پر زمکه د مصر کې زکه ورکه چې الله تعالی عزت کوي الله تعالی ول عزت ورکه ولنعلمه من تاویل الاحاديث او دیر پر چې وخوي مونږ غا ته تعبیرونه د خوبونو لخوبونه تعبیرونه او الله تعالی خیر والله غالب علی امره والله تعالی غالب دی په خپل کارونه باندې علی امره د امره ضمیر یا الله تعالی تراجی دی یعنی کله چې الله تعالی د یو کار اراده وکړي نو الله تعالی غا کار کولی شي دوی معنی په سرینه بیان کړی دا علی امره کی ضمیر راجی دی یوسف علی السلام ته امام قرطبی دغه معنی کړی دی والله غالب علی امره الله تعالی زورور دی په کار د یوسف علی السلام باندې یعنی د یوسف علیہ السلام په باره کې چې الله تعالی سغواړي الله تعالی غکې ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیات خلک نه پويږي ولما بلغ شده اتینا حکما وعلما وكذلك نجزي المحسنين دې آیات نه بل مقام شروع کی یوسف علیہ السلام غټېدا تر دې پورې چې هغه ځواني ته ورسیدا مفسرین لیکلي دي اشد ستو لیکي د انسان قوتونه چې پورا کار شروع کی بدن د انسان مضبوط شي د اترلس کالو نه واخله تر د دیر شکارو پورې دیته ویلې کیږي دیته ویلې کیږي وخت د طاقت دیته ویلې کیږي د اترلس کالو نه واخله تر د دیر شکارو پورې بس د دې پرې من کې د عمر ته ورسیده ولما بلغا شده کله چې ورسیده یوسف علی السلام اشده خپل ځواني ته خپل مضبوطوالی ته آتیناه ورکه مونږ هغه ته حکمن قوت د فیصلو کولو علما او پوی د دین حکمن نو مراد چې دی یعنی الله تعالی ولدا سی پوی ورکل چې فیصله وکول شولې و علما او پوی د دین ول الله تعالی ورکل تفسیر جلالین معنا کړی دا علما فقها علی الدین الله تعالی پر دین معنی بالکل پوی کا وکذالک نجل المحسنین او دغسی الله تعالی الله تعالی دغسی بدلو ورکومنګ المحسنین خیستا عمل کوونکو ته کذالک لک سرنګ چې الله تعالی یوسف علی السلام ونا زاو الله تعالی ته فیصلو د قوت د فیصلو ورکا او دغسی الله تعالی ته علم ورکا نو دغسی الله تعالی د نیکانو خلق سره دغسی کار کیا دغسی مفسرین لیکلی دي د حکم نو مراد چې نبوت د الله تعالی ته پیغمبري ورکلا بس الله تعالی خپل پیغمبر کا الله تعالی ته علم ورکا کذالک نجل المحسنین دغسی الله تعالی وی بدله ورکومغه خاستا عمل کوونکو ته تفسیر قرطبی معنی کړی د محسنین په دې د کې اسوابرین علی النوائب کما صبر یوسف سوک چی په نوائب باندې په مصیبتونو باندې تکالیف باندې صبر کړي الله تعالی غی ته دغسی بدله ورکړي نجل المحسنین اسوابرین علی النوائب کما صبر یوسف یو بل معنی ذکر کړی د تفسیر سمرقندی کذالک نجل المحسنین دغسی بدلو ورکو منگا المحسنین المخلصین پی العمل سوکتی بخپل اعمالو کی اخلاص کئی اللہ تعالیٰ تا دغسی اجر و ثواب ورکی بدلو تا ورکی وست پی دا اللہ تعالیٰ نور امتحانات پی یوسف علیہ السلام مننی وراودت اللتی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت لبا وقالت حیت لک کما زنانا چی دا عزیز مصر خدوا اغا دا یوسف علیہ السلام نا غلط مطالبہ اکللا دا بدکار مطالبہ تا اکللا اس گور زوان دے دا زوانی وخی دے او اللہ تعالیٰ تا دیر لوی خواہیس مرکڑے دے ورا وادتو اللتی دعات ہو و طلبت من ہو عون الرحمن پی تفسیر القرآن دا غمانہ کرد ورا وادتو دعوت ورکا مطالبہ وکلل اغزنانا دا موسیٰ دا یوسف علیہ السلام نا اللتی اغزنانا ہوا پی بیتی ها دا یوسف علیہ السلام دا غی پکور کیوں نو دا غی دا غینوم چیرې زلیخه دا غینومو په زلیخه باندې مشهور او خپل نوم یې راعیل دا غینومو راعیل خپل نوم او زلیخه باندې هغه مشهور او هغه ته مطالبه د بدکارې وکړه اوس دا بل امتحان دی الله تعالی طرف نه عن نفسه په باره د نفس د یوسف علی السلام کې وغلقت الابواب او بندې کړې ټولې دروازې الابواب دې کې جمع ذکر شوی ده ورسته بیا مو پر ذکر کیږي دا خو بادشاہ کنه عزیز مصر دی د مصر د خزانو مالک دی نو دا غټ خلک چی مالداران خلک چی دا غیر کور دروازې ډیر یو دروازې نه نو ډیر دروازې وي نو دا نور دروازې بند کړل ډیر پاره چی مطالبه د یوسف علی السلام د دې مطالبه خامخاو منی نور دروازې بند کړل وقالت هی تلک وقالت ویل غخذی هی تلک راشه تا ته ما هی تلک راشه تا ته ما وسه چستانه کوم مطالبه کومغه پوره کا یعنی بدکاری قال ویل یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پنای غلم پر اللہ تعالی سره انه ربی یقینا اغه خو زما رب دی احسن مسوای خیسته کړی دی زید اوسیدو زما د دې رب نه مراد څوک دی تفسیر زاد المسیر دو معنی کړی دی انه ربی یا انه ضمیر الله تعالی تراجی دی الله تعالی زما رب دی او مال صحیح زید خیسته زید اوسیدو را کړی دی نو چې اوس بدکاری وکم الله را سره دومره خکړی دی ته کوی نه راويستل ما دې تراغ لما وس بزبط کاریانی کوما انه ربی دغ الله تعالی زما رب دی احسن ما سوای خیسته کړی دی زید اوسیدو زما دوی معنی ذکر کړی د مفسرین امام قرطبی او تفسیر زاد المسیر دا معنی کړی دی وی دین مراد چیرې عزیز مصر ته مراد دی انه ربی دغ عزیز مصر چیرې زما تربیت کوون کړي نو کله کله د رب اطلاق په غیر الله باندې جایز دی خو کله چی اضافت عامه نه مخ کې تاسو ته ما ویلو رب العالمین کې په سوره الفاتحه کې ردی تفسیر ویل شوی در رب اضافت کله غیر الله تکیگی خو کله چی اضافت خاصه وشی په اضافت عامه سره د الله تعالی نه علاوه بل چا اضافت نکی ال دکه مرته مثال ویل اضافت خاصه رب الدار د دې کور مالک د دې کور رب رب السیاره د دې موټر مالک نو دا ویل کیگی در رب اطلاق بیا کیگی په غیر الله باندې کله چی مضاف شي په اضافت خاصه سره او کله چی اضافت عامه ای لک رب العالمین اوس دې اطلاق بیا بل څه معنی شي کوله رب السماوات والارض د دې اطلاق بیا بل څه معنی نکی انه ربي یقینا دغه عزیز مصر چې دې زما تربیت کوون کړي زما مالک دې احسن مسوایا ما سره خیسته کړی دې زید اوسیدو زما نشاره شو لدی ته ستا خاون چې عزیز مصر دې ما سره احسان کړی دې مال په کور کې زیرا کړی دې نو په کور کې زیور کول خدا معنا نه ده چې دا غې د زنانه سره بدکاری کومه ما سره احسانات کړی دې ما سره خوبت نه کړی چې سره دا کار کومه انه لا یفلح الظالمون یقینا نشي کامیابیدل نشي بچ کېدل ظالمان بس دا کار ظلم دی دا بی دینی دا دا کار نشم کولی دا خبره تو کړل ولقد همت به وهم بها لولا ان رآ برهان ربه په دې آیات کی ذکر کوي اول کلک اراده د زلیخی د یوسف علی السلام مبارکی ولقد همت به یقینا پخ اراده کړی و د خدی د یوسف علی السلام پر خوده نه و خام خبره سربتکاری کی هم مضبوط قصد و اراده کړی و وهم بها تفسیر د المسیر معنا کړی دا وهم بها وهم بالفرار منها او اراده کړی و یوسف علی السلام دا غینه د تختیدلو نو هم د خدی د زیناو او هم د یوسف علی السلام د فرار او د تختیو ته د دې کې هم په سرین چره وستګیا شوی دی وس وای هم بها یوسف علی السلام هم قصه اراده کړی دا نو تاسو به چې دا رسول الله ولا شرط دی کنه نو صحیح ده وهم بها معنا بده سینه کوي چې قص کړی یوسف علی السلام که دغه معنا کوي نو بیا به داسې وایي وهم بها او قص کړی یوسف علیه السلام د تښتېدلو دغه زنانه دغه زنانه نه د تښتېدلو اراده کړې وه او هغه ښځې د بدکاره اراده کړې وه دویم معنا به یې داسې کوي وهم بها او قص به کړی وی یوسف علیه السلام دغه زنانه قص به کړی وی د بدکاره لولا ان رآ برهان ربه که چرته نه وی لیدلې دلیل د رب خپله که د خپل رب دلیل یې نه وی لیدلې نو بیا به د بدکاره اراده کړې وی خدا الله تعالی دلیل لیدل او نه دی وجنه بدکاری اراده نه کړی بدکاری اراده نه کړی هغه دلیل کوم دی هغه دلیل مخکې چیرې تیر شو ولقا فلما بلغ شده اعطينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين نو الله تعالی په کډغه مهربانی نه وکړي نو هم بها قصب کړو یوسف علی السلام د بدکاری لولا ار را برهان ربی کچرته نه ویلی دلی دلیل درف کولغه دلیل سره الله تعالی ول علم ور کړی والله تعالی او پیغمبري ور کړی وحی ته الله تعالی کړی و قوت د فیصلو ور کړیو نو کچرته په الله دغه مهربانی نه وکړي نږدې و چې بیا ته بدکاری شوی خدا خود الله پیغمبر د الله پیغمبر نه بدکاری نه کیږي کنه دې دې کې دا ترجمه مزه کوکللا تاسو مخ کې ما په اصول کې دا ویلو د قران کریم تفسیر د ټورن اولنې تفسیر القرآن بالقران دی نو برهان ربه نه مراد چیرې دغه آتیناه حکم و علم دقت مراد دی چې دا مخ کې ذکر شو دا ټکه ځکه وایي چې بعض خلکو چیرې خبرې پدې کې جوړې کړلې وایي یوسف علی السلام چیرې هغه ته دغه سره بدکاری کوله نو کله چې پرتوغاخ پرانیست ته وريده او ته ولاړو نو یعقوب علی السلام چیرې شکل الله تعالی مخامخ کې دغه نه وشرمیده یا وای بوت چیرې دغه ته درې کوټې پر یو ګټ کې بوت پروت دا غینه و شرمې د پاغي باندې چیرې پرده واچول داسې خو یو چا یو څه شیلی کړی دی بس چې څه شی ول مخله ورغله دی غلی کړی نه دوه معنی مرته وکړلې وهم بها یعنی هم بال فرار منها یعنی یوسف علی السلام چیرې د تیښتې کوشش وکړ دا غینه و تښتېد او سرست راځي کنه چې لاړ و تښتېد تل شاتې نه ول لمن راونی ولا غې مر سری کړل نو چې بدکاری کوله بیا ته ولې تښتېد یو سړی بدکاری کوي نو بیا تیښته ته ولې کوي بیا نو دویم وهم بها قصب کړی وی یوسف علیه السلام دا غید سره د بدکاری لولا ان رآ برهان ربه کچرته نه وی لیدلې دلیل د رب خپله کذالک لنصرف عنه السوء کذالک دغه سی وساته الله تعالی وی مونږه دغه سی وساته دا څنګه می چې وساته دغه سی می وساته مخکې می وساته په دې کې می دغه سی وساته د بدکاری نه لنصر عنه سوء دیر پار چې واړو مونږه دا غینه بدکار ول پخښه او به حیاي انه من عبادنا المخلصين یقینا او دې زمونږ دا غبندګارو نه المخلصين بچ ساتلی شوی د ګنانه المخلصين دې کې د قمانه وکي تفسیر سمرقندی الله دې وتاجر ورکړي ډېر بهترین معنی کړی هغه وی المعصومین من الذنوب والفواحش دا یوسف علی السلام داسې پیغمبرو انه من عبادنا المخلصين المعصومین من الذنوب والفواحش دا د گناهونو نه پاک ساتل شوی من المعصومین من الذنوب والفواحش تفسیر سمرقندی دا معنا کړی او دا غلی کړی دی تفسیر جلالین معنا کړی دا انه من عبادنا المخلصین اغه اخلاص کوونکې او پتوعد الله تعالی کې المخلصین فی الطاعه دا الله تعالی تابعداری به چ کول نو ډیر په اخلاص باندې کوله واستبقى البابا واستبقى او دوانو منډه وکړه البابا دروازې ته. تفسیر مدارک لیکلی دی هی للطلب وهو للهرب، هی للطلب وهو للهرب. نو د دې زنانه چې په یوسف علی السلام پسې منډه وکړه هغه ایرانی وه، او وهو للهرب، او یوسف علی السلام دا غینه د تیښتې کوشش کاو. واستبقى دوانو منډه وکړه، نو زنانه منډه کوله د یوسف علی السلام درانیولو لپاره، او د یوسف علی السلام منډه کوله د تیښتې لپاره چې وتښتیدې. البابا د دروازې ته دیده کې اوس البابا راغی، یوه دروازه ده د وتلو راوتلو په کور کې، خو دروازې ډېرې وي، خو د وتلو راوتلو خو بیا یوه دروازه یې کنه. نو یوسف علیه السلام کوشش کاوه چې د دروازې نه وځي، سو خو په لسو دروازو نشي وتلی، انسان چې وي خو په یوه دروازه باندې به وځي کنه. نو یوه دروازه سیګر شوله. وقدت قمیصه، او وشله هو هغه ښځې کمیس ته یوسف علیه السلام من دبر النشاره طرف نه، والفا سیدها لدى الباب، او ومن د دوانو هغه خاوند لري خځې لدى الباب په خوا د دروازې کې. عزیز مصر چیرې کور نه بهر ته وتیرې، یوسف علیه السلام او دغه خځه، یوسف علیه السلام ته منډه وهي چې ځان ته بچ کی، خځه په شاته اور پسې ده. یوسف علیه السلام یې د کمیس نه راونی واده، لمن نه راونی واده، لمن یې مشلې دله، دا درې خځې د خاوند چیرې په دروازه کې نه هغه را ورسېده. به خیر خو به منډه سره شي، له هیڅ چل شوی ده. دا خځه چیرې ډېره خوخیاره خځه وه. وس درې مکرونه د خځې درې مکرونه. قالت نویل هغه خځې، ما جزا و نشته ریسه ده، من اراده به اهلی کا، د هغه چا چې غواړي ستا د کور واله سره سوان بدکاري، ستا د کور واله سره چې څوک بدکاري غواړي، نو د هغې سزا بله نشته ری الا ایس جنه، نو هغې د جیل ته واچولی شي، او عذاب علیم، او یا د هغې ته درناکه سزا ورکړلی شي. پورن یې دا خبره وکړله، وایي زه دې سړي چې را نیولم بس یې ما سره بدکاري کوله، خو ګوره زر ته ویم چې یا جیل ته واچو یا ولا سزا ورکه. تاسو ته وګورلکه خبره د کم ځای نه کم ځای ته لاړه ده. مینته ته تر اوسه پورې د بدکاری دې ښځې کاو، چې اوس یې کله خاون ولیده نو سوی و ستا د اهل والاو سره چې څوک بدکاری کوي، نو یا یې خو جیل ته واچو یا ولا سزا ورکه، یا ولا سزا ورکه. بدنامه الټه راواړوله په چا باندې؟ په یوسف علیه السلام باندې. قال هی راودتنی عن نفسی، وش چې یوسف علیه السلام ته خبرو ته موقع ورغله، هغې خو خپله خبره وکړله. قال ویل یوسف علیه السلام، هیا دې ښځې راودتنی عن نفسی، مطالبه کړې و زمانه زما د نفس باره کې، یعنی د بدکارۍ په باره کې. وشهد شاهد من اهلها، او ګواهي وکړله، وشهدا فیصله وکړله، یو فیصله کوونکی من اهلها د کورنۍ درې ښځې نه. اوس لانجه خو جوړه شوله، خا اوس چېرې مطالبه سړي کړې ده که نه ښځې کړې ده؟ نو خځې دا ویرله چې دې زمانه مطالبه کړې ده. یوسف علیه السلام یې چې نه دې زمانه مطالبه کړې ده، د بدکارۍ ضد تښتېدلی ما، مشکل خو راغی که نه، یو بل سره اختلاف راغی. خبره خوره شوله، لاړه لاړله لاړله د ښځې خپلوانو ته خلک ویل خبر شوي که نه، وایي هغه کوم هلک چې د هغو سره په کور کې اوسېده د هغو سره لانجه راغلې ده، یا تی دې مطالبه کړې ده یا هغه کړې ده، خو ښځه بدنامه شوې ده. د ښځې یو خپلوانو ډېر هوښیار سړی و، هغه راغی او ډېر حق پرست سړی و، ډېره صحیح فیصله یې کړې ده. تفسیر سمرقندی لیکلی دی، قال قتاده کان رجل حکیم من اهلها ویقال کان من خواص الملک، دا درې ښځې خپلوانو ډېر دی توخیار انسانو، هغه راغی وې زه فیصله وکړم ماته پرېږده، خیر زه فیصله کولی شم. یا دا چې دا د بادشاه ډېر په خواصو خلکو کې و، آن تر دې پورې بادشاه ته خبره ورسېدله. د بادشاه یو خاص قاضي صاحب و، هغه یې راولېږه، ته لاړ شه دا معامله څه ده وروره، زما د وزیر په کور کې دا لانجه راغلې ده، اوس په سجل کېږي. نو قال ویل یوسف علیه السلام، هی راودتنی عن نفسی، زمانه مطالبه کړې د دې زنانه زما د نفس په باره کې. وشهد شاهد من اهلها، فیصله وکړله یو فیصله کوونکی من اهلها د کورنۍ د ښځېنه، د ټبر د ښځېنه، د خپلوانو د ښځېنه. اوس هغه فیصله سره دای تفصیل دی، دا یو عاقل بالغ هوښیار سړی و، حق پرست سړی و. ان کان قمیصه قد من قبلین، که چرته شلېدلی او د ده کمیس من قبلین د مخې طرف نه په صدقت نو دا ښځه به رشتونی، وهو من الکاذبین، او دا یوسف به د دروغجنو نه یي. اوس سړی خو لیدلی نه دی یوسف علیه السلام، که نو خبره خوره شوې ده، بس دغه معامله ده. وایي زه ګورم چېرې دی دا کمیس د کم طرف نه شلېدلی دی، که د مخې طرف نه شلېدلی نو بیا خو معلومیږي چې دا یوسف دروغجن دی او دا ښځه رشتونی ده. دویم نو بیا دا و ان کان قمیصه، که چرته شلېدلی او کمیس ته د من دوبورین د شاره طرف نه، نو په قضاوت بیا خدا خدا دروغجنه ده، و هو من الصادقین، او دا برشتونی بیا به دالک رشتونی. نو که رشان شلېدلې خو بیا ته د منډه کړې ده، او دې ښځې دا الک رانیولې ده، نو بیا کمی شلېدلې، نو دغه فیصله شوله، بس زما فیصله به دغه وي، کمیس را حاضر کړي. فلم مرا قمیصه، نو کله چې ولید کمیس د یوسف علی السلام قد من دبرین، هغه شلېدلې او د شاره طرف نه، نو قال ویل اغه خيار سړی ویللا یاد اغه بادشاہ چې اغه خاص قاضي وغه د فیصله وکړه انه من کید کنا یقینا دا ستاغه تدبیر او مکر دی دا ستاغه چل ول دی ان کید کنا عظیم یقینا مکر د خدو اغه ډیر لوی یقینا مکر د خدو چې اغه ډیر لوی په مقابله د مکر د زنانو کې په مقابله د مکر د نارینو کې مخکې مې تر دې وضاحت ذکر کړی په سورۃ النساء شپږ او یایم نمبر آیات کې قد تک ذکر شوی چې ان کید شیطان کان ضعیفا دل کوي چې ان کید کنا عظیم د زنانو تدبیر ډیر زیات لوی نو ولې زنانا د شیطان نم پلیتی شولې زیاتې په مکرونو په منسوبو کې شیطان خو جلیر منسوبو هغه کارخانه ده هغه پغی کې جوړی کی دنه په شیطان کې نو زنانا خو د شیطان نه په مکرونو کې زیاتې نه دي کنه نو دند کې څنګه وینو آلته کې مرته ویلو ان کید شیطان کان ضعیفا د شیطان مکر کمزور دی په نسبت مکر د الله تعالی باندې ان کید کن عظیم د زنانو مکرونه زیات دی په مقابله تدبیر د نارینه وکي او هلته کې مرتبه یو واقعي ملي وکړته یادی چې هغه د هغه چې خخ کړی وغه مهی چې خخ کړی په هغه پټی کې او بیا هغه خځه سره لانجر غلی و هغه خپل خاونه شرمول او هغه واقعي ونه ان کید کن عظیم نو ویل هغه چې یقینا ستاسو هغه تدبیر او مکر چې عظیم دا ډیر لوی دی یوسف او اعرض عن هذا اے یوسف مخواڑا د دې خبرینه مړه دا خبره بل چاته مکه واستیر شتی دې خبرینه سو کتیر شتی مفسرین لیکلی دی دا حکومتي سړی وکنه نو دا وخت کې دومره ایمان او غیرت پکې نه وسخه په کار دا و چې دې خځه باندې راګرځولې وي فیصله خدا وشول چې دا خځه چې آرامید دې خځه چې مطالبه کړی دا ځکه چې دا کمی استشاره طرف نشته دلې خو سپراو ګرځاو یو څو لوړې خطې وتم وکنه مړه یوسف په بس دې خبرینه تیر شې چاته خبره مکه وا بس یاد ته مکه دا خبره وکړه ما تفسیر سمرقندی لیکلی دی یوسف اعرضن هذا ای یوسف مخ وړو د دې خبرینه د دې د خورولنه هغه وی یعنی عن هذا القول ولا تذكره وقتم هذا الحديث دا خبره چې پټ کا پرده پیراوا چوا چاته مې یادوا چې د عزیز مصر خځه چې زمانه د بدکاری مطالبه کړی و وای بل چاته اړوای مخ بستیر شته مړه او خځه ته سوې واستغفر لیزان بکې ای خځه ته بخنه غواړه د خپل ګناه لپاره ته استغفار غوایتا چې غلطی کړی دا او یوسف علی السلام ته وی ته چاته خبره مکوه بس وی دا خبره وقت ما هاذا الحديث وی دا خبره چې پټه ک بس خخه ک بس نور خبرې نه تیر شه انکی کنت من الخاطئین ای خزی یقینا ته د خطا کارو نه ته ګناګارای نو مخکې اچا کوم پسیرونه چې لري چې دا چل وکاو دا چلی وکه عزیز می سره خپل خاونه خپل خزی ته وی انکی کنت من الخاطئین وی ته خطا کارای دا حرامیتوب چلی راستا و دا یوسف علیہ السلام کسی نقصان نو خواه بس خبر خودی دا من یقیو توی پا وی گتا پی کی گئی دا پاس بس خلی بندی که بس دی خبری نو تیر شدی من خبری مکوی نوری خود دسی خبر بیا چر دا پتیگی پا معاشره که چی دسی خبر دا پتی دل خدا با دیر زیادت خواه خبر و بس خبر چلی اگه یو یو تا وی اگه بل بل تا وی خبری اگه زنانه چلی دا دی خبر بیا پا دا زنانه پا دی خبر که بیا دیر زیاد کاری ای خوری خبری کنه دا عزیزی می سره خزه نه دا غی سره چغاله کوسیږي کنه غی سره دا چل کړی دی خا غبل چلی لاړ شي غبل کورته لاړل نه یو زنانه چری خبر کړل ډیوري ډو ته بیا ضرورت نشته دی بس هغه چری ټول وطن دل بیا پلک سات کی خبره هغه یو یو ته وی غبل بلی ته وی غبل بلی ته وی بس خبر چری اخلاص شول او دسی وتا مو خاوې خوري تا ته هم خو چاته وای مخه غبل چلی لاړ شي غی بیا بلی ته وی وی تا ته هم خو ته چاته وای په ټول خار کی چری خبره مشهور شول په مصر کی وېدا عزیز مصر خځه چره د خپل الک نه په کور کې چې وسره وسیده د غینن بدکاری مطالبه کړله یې خور وېدا ډیره غلطه خزه نه ده د بادشاه خزر او ډیر کشه کارین دی کړه او بیا چره غاله کو سر په کور کې وسیده دا خبرې چې دا شروع شولې واپس د عزیز مصر خځه چره خبر شولې چې دا څه په شرم من یخته شو مس ټول خزر باندې خبر شولې په ځوم ستاف سره ګورم زمغه خزه نه یم د سیو کور ټول خود له دعوت ورکه پروګرام یې ورکوته دعوت ول ورکوي زما کرب راځي په پلانې ورځ باندې زما تاسو ټول خوځ دعوت دی لري کلی د علاقې وبم نه پاتې کیږي ټول برازي اوس خدا عزیز مصر دی بادشاه دی وزیر خزانه دی په دعوت من لکړه د ټول خوځ برازي زما کرا دا غیر پاره د تکیاګانو زم تیار کچ دی ته تکیا وه دی ته بکینی بالښتونه او تکیاګانی دار سې کی خوځل برابر او چړی راوړل ډیر شه چوړکې پیدا کړلې او خوراکونه تیار کله فروټي ول راوړل په پریټونه کې هر چاته مخ ته کی خو درو د هرې زنانه سره خپل خپل چاړه ورکړه نن سبا مکثر خلک دغه سی کوي کنه شي بعضی خلک د سی د فروټ چې واړه کوي میلمالانو کورې واړه کوي به راوړي او بعضی خلک چې روغ پلیټ راوړي هغه مې وو سره راوړي او دوه درې چوړکې سره یې وړي وړي هغه هر سره چې راخلي ځان دی وړکې خزه جره دا چلو که خزه خوراق لري عزیز مصر د خزه ول دعوت ور کړی دی هر ویل چره پلاس کې دغه ور کړل منا بل شه دغه وخت مطابق چې څه شی وغه پروت وغه ول ور کړل یوسف علی السلام په کمرې کې بند کړی دی و شکل تمام ویل بیا راوځي یوسف علی السلام د سنه خبر دی راوځه کله چې یوسف علی السلام راوته خزه ولید نو اکبر نه هو هغه وی چې لکه دا خو انسان نه دی دا خو چرته ملائک راغلل دي کور تک دا څوک راغلل یوسف علی السلام له الله تعالی دوم رضیت خایس ور کړو دوم رضیت خایس په حدیث کې راغلی دي امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا پشپد معراج باندې د یوسف علی السلام سره ملاقات شو په دریم اسمان کې پشپد معراج باندې په دریم اسمان کې د یوسف علی السلام سره ملاقات شو نو هغه ته اذا هو قد اعطی شطر الحسن د دې انسانانو چې څومره خایسته ردی نیمه برخه هغه ته ورکړل شوی و دا جسد مثالی و د یوسف علیه السلام د نبی علیه السلام سره ملاقات وکړه نو مرحبا و دعا لی بخیر ماته مرحبا و مرحبا مرحبا او بیا ماته د خیر دعاګانې وکړلې یوسف علیه السلام نو یوسف علیه السلام له الله دومره خایس ورکړی و چې د ټولو انسانانو څومره خایسته ده چې نیم شي نو دا نیم خایس چې یوسف علیه السلام له الله ورکړی اغه خدیم په بیت نمانی اختشولی وی خا وی دا خو انسان نه دی وی ته زمونږه خطا باندې مونږ په قلار شوتینو ځکه چې دا لک ساسره په کور کې اوسېږي تا به ته خمه خدا زنا او د بدکاری مطالبه کوله وقال نسوتن فی المدینه او ویل خذو په خار کې امرات العزیز خذید عزیز مصر تراوید فتاها مطالبه کړی در خپل مرعین عن نفسه به وارد نه پس داغه کې قد شغفها حب یقینا مین دا غالب چا پیره شوی داغه د زله پردونه شغاف لکیگی مفسرین لکلی دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ یعنی وصل حبه الى شغافها پا غلبه علیه شغاف لکیگی دزل پرده تا الشغف و باطن القلب دزل دنن طرف تا دزل پردو تا لکیگی شغاف پا عربی کی نو دا خضا چره دا خبر مشهور شوله وی خبر یه خوری وی اغالک چره دا غالک مینه دا دی خضی دزل پردو تا دنن وفکتا شویده دا خبره وکړه خزه خو چې دی بیا ول لګ د شاده مورکې کنه لګ خبره غزیاتې لګه معمولی ان لنراها فی ضلال مبین یقینا مونږ یینو دی خزه لره فی ضلال مبین په خطای ښکارا کړه دا خزه خو ډیره خطا شوې ده یو معنی ذکر کړی دا تفسیر تبری سمرقندی مدارک لپی خطا این بینین دا چې لپ ډیره خطا یې کړه دا خزه ډیره خطا شوې ده مړه د دومره لوی سړی خزه د دومره بادشاه خزه دا کار کړی دی ډیر کچه کار کړی دی لپی خطاین بینین تفسیر تبری مدارک سمرقندی دغه معنی کړی دی بل معنی کړی دی تفسیر ماوردی معنی کړی دی دغه ډیره بهترین معنی ده ان لنراها یقینا مونږ وینو دغه خزه دره فی ذلال مبین فی محبت شدیده د دې د امینه محبت خور دی الک سره ډیر زیات دی د دې سره ډیر زیات مینه محبت دی فلما سمعت بمكرهن نكره چواوري د خدي د عزيز مصر بمكرهن عيب لګول په دې باندې بمكرهن دې د معنا څنګه کوي چل ول او تدبير معنا ودې کنه کوي خا بمكرهن تفسير زاد المسير معنا کړي د قولهن وعيبهن لها وعيبهن لها یعنی چې دا زنانه په ما باندې بدنامه لګي او عيب را باندې لګي طعن را باندې کوي اعتراضونه را باندې کوي چې دې د ریالک سره ولې دا بدکار کړی دی یعنی دا غی سره ولی دغه مینه محبت کړی دی بمکرهن قولهن وعیبهن لها تفسیر بزاد المسیر دغه معنی کړی دی او تفسیر نسابوریم دغه معنی کړی دی تفسیر مدارک او بیزاوی دغه معنی کړی دی باغتیابهن دلته کې مکرهن نو مراد سره اغتیابهن یعنی چې دا خزه زما غیبت بیانای دا عزیز مصر په دی باندې دا خزه پوه شو چې خلک دا زنانه چې زما غیبتونه شروع دي په ملک کې په علاقه کې بی اغتیابهن بزاوی مدارک بحر المحیط دغه معنی کړی ده فلما سمعت بمکرهن نو کله چې واوري ده خزه د عزیز مصر بمکرهن د خزو غیبت دی لره چې زما د خزه زما غیبت کیا ارسلت الیهن نو جواب ولې غفاغي پسې یعنی دعوت ولا ورکه واعتدت لهن متکان او تیار کړه دغه زنانو د پاره زیره تکیاګانو یعنی د ډډی لګولو واعتت کل واحده نو خزه راغله او ورکه هر یو زنانه تمنهن دغه زنانو نه سکینن چړه وقالت اخرج علیهن او ویل دغه خزه د عزیز مصر یوسف علی السلام ته وقالت لیوسف ویل خزه د عزیز مصر یوسف علی السلام ته اخرج علیهن راوزه په دی باندې فلما راینه نو کله چې ولید هغه زنانو یوسف علی السلام اکبر نه لوی او غنه هغه در په خایس کې وقد طعن ایدیهن او زخمی کله هغه خپل لاسونه یوسف علیہ السلام ته ټوله متوجه شولې دلته کې خیال نو چاړې تیری وی او خپل لاسونه چیرې زخمی کړل. وقلنا اول اخذ حاشر الله پاکره الله تعالی در ما هاذا بشر ده خو انسان نه دی ان هاذا الا ملک کریم نری دا مگر ملک دی دا پرختر عزت مند دی له خو الله تعالی دومره خایس ور کړی دا انسان نه معلومیږي او دومره دا غی په محبت کې لاړل دی زرانه چې خپل لاسونه زخمی کړل خپل لاسونه زخمی کړل. دا تشبیه څنګه ورکوله؟ دا تشبیه مفسرینو لیکلی دی چې دیو دا تشبیه ورکړه د ملائکو سره په دوو کارونو کې، یا دا ان هاذا الا ملک کریم دا نه دی مگر دا پرختہ د عزتمند ده، دا تشبیه ورکړه د په پاک دمانه کې، دا خوده چې سړی دی چې دا د بدکاری سړی نه دی، دا خوده ښه سړی معلومیږي، دا د ملائکو په شان ده کې پاک دامن انسان دی، دا تشبیه په پاک دمانه کې ده. دویم ان هاذا الا ملک کریم نه دی دا مگر دا خو پرختہ د عزتمند ده، دا تشبیه ورکړه د په حسن کې. نو بیا سوال درازی چې ولې دی خلکو خو ملائک لیدلی نه وی چې دیو دا خبره وکړه چې دا خو بشان د ملائک باندې دی، دا تشبیه ورکړی د په حسن کې، یعنی دا یوسف علی السلام دا شي خسته دی لکه ملائک چې خسته دي. نو ملائک خو دیو سره لیدلی نه و چې هغه دومره خسته و چې دی ول چې دا خو د ملائک بشان دی ګره. یوسوک ویني نو بیا د سی و چې دا خو د پلانې د پلانې بشان دی ګره، چې هغه پلانې لیدلی نه نو څنګه چې دا د پلانې بشان دی ګره. نو دیو خو ملائک نه ولیدل چې دی ول ان هاذا الا ملک کریم. نو تاسو به دا غی جواب وکئ پاغه وخت کې حسن د ملائکو د مشورو چې دا یو خیسته چا تشبیه ورکه کیدله، نو د چا سره به ورکه کیدله؟ د ملائکو سره. وې دا خود سه خیسته دی لکه ملائک چې خیسته یې، پاغه وخت کې دا خبره مشوره او په دې وخت کې څه مشور دی؟ وې دا خدا سه دی لکه چین خافیرې څوک دی وخت کې یو څوک تشبیه ورکه دی، یو خیسته جنې د چا سره تشبیه ورکه نه وې سم د چین خافیرې ده. نو څ خارج چین خافیرې چاري دلې دشته وته چې دا جنې خود سه خیسته لکه چین خافیرې، یا دا پلانې لکه داسې خیسته دی لکه خالص د چین خافیرې دی. نو خان د چین خافیرې چالي دلی دی وسه. نو په هغه وخت کې هم دا ملائک چا نه ورېدلې چې دا غوسره تشبیه ورکوله، خو دغه خبره مشهوره وه په خلکو کې، بس وای ملائک ډېر زیات خیسته دي. نو چې دا یې ولیده د سې ویل چې دا خو داسې لکه ملائک شي. ان هاذا الا ملک کریم وې دا خو داسې دی لکه دا ملک دی پرښتہ د عزتمنده. نو قالت عزیزی مصر هغه ښځې ویل له فذلکن الذی لمتننی فیه دا خو هم اقالک دی چې تاسو ملامت کولم زره د فواره کې. تاسو چوز د لاسونه ولې کټله؟ تاسو وایي چې د عزیزی مصر دسې ښځې دسې چل کړی دی، دسې چلی کړی دی، خو دا غالک دی کنه چې تاسو اوس د لاسونه زخمی کړله، تاسو تر اوسه پورې زه ملامت کولم ستاسو د لاسونه دا وینې ولې بهیږي؟ تاسو د خپل لاسونه ولې زخمی کړله؟ وګورئ ښځه په د ښځو دومره چلونه ښه هغه ښځې په خپل اوس ملامت کړل چې تاسو تر اوسه پورې زما غیبتونه کول چې مړه ده غلام دی، د هغې نه مطالبه کړې ده. خدا لک دی کنه هغه غلام چیرې ده؟ ته چې اوس د خپل لاس دی ویني که د دې د په دې دغه کې دومره لاړی په محبت کې په دې خایص کې لاړی چې خپل لاس دی ویني کړی ما سره دلې کې ټول عمر ناست دی، نو تاسو زه ملامت کولم؟ دا قصړی دی کنه. فیه یعنی فی حبه تفسیر جلالین وایي ولقد راودته عن نفسه اوس ښځه ډاډه شوله ښه مخکې خو لا چل ولکاو او اوس چیرې ځان په خپله دروغجن که خادی دی کې قرآن ته چې سوچ کوئ د قرآن باندې مې ډېر ښه پوه شی بیا مخکې کله چې خاوند د دروازې خوا ته ولیده نو سوی ویل وایي ستا د اهل سره یې څوک د بدکارۍ اراده کوي نو الا یسجن هغه دې جیل ته واچولی شي، هغه دې څه جیل ته واچولی شي، یعنی ما مطالبه نه ده کړې، دې مطالبه کړې ده. مانه هغه خپل خاوند ته خدا خبره وکړه کنه اوس سوی ولقد راودته عن نفسه او یقینا ما مطالبه کړې وه ددنه ددنه نفس باره کې، نو خپل ځان یې واپس دروغجن که کنه. مخکې خو چې کله خاوند په هغه دروازه کې ولیدن وایي دې زمانه مطالبه کړې ده او ستا د کور سره چې څوک بدکاري کوي کور والا سره نو هغه دې جیل ته واچولی شي، اوس وایي لقد راودته عن نفسه او ما ته مطالبه کړې وه. خان یوسف چې تا ته مطالبه کړې وه یوسف علیه السلام د تصویر هغه څه وکړل فستا عصمه نو ځان یې بالکل پاک وساته، ځان یې پاک وساته. خان اوس خو قلارئ کنه، اوس خو خبره خلاصه شوله کنه؟ نه اوس هم نه قلارېږم. ولا ان لم يفعل ما امره او که ونه که دې سړي دې هلک هغه کار ونه که چې زه تې مطالبه کوم، ان لم يفعل که دې هغه کار ونه که ما امره چې زه حکم کوم ده ته لا یسجننه نو جیل ته به واچولی شي، ولا یکون من الصاغرین او دا به شي د بې عزتو نه. زه اوس هم دا وایم چې مخکې هم تې ما مطالبه کړې وه د بدکارۍ، اوس ورته هم دا وایم که زما مطالبه یې ونه کړله نو یا به جیل ته وغورځېږي او یا به سخت ذلیله کوم رسوا به کوم. دا خو د بادشاه ښځه وه کنه، د بادشاه ښځه هغه هم بدماشۍ، نو بدماشي یې وکړله، دا خبره یې وکړله. بس یوسف علیه السلام په دې باندې پوه شو. دلته کې مې نوره زندگی ګرانه ده، اوس د دې زنانه یو طرف ته دا یو طرف ته د الله تعالی حکم دی او یو طرف ته بدکاری ده. الله تعالی چیرې زما الله تعالی نه سوال وکړه و الله تعالی چې در دې کور نه لري شمار لپاره جیل غوره دی. بدکاری خو نه کوم چې مړکۍ مې هم بدکاری نه کوم, جیل ته مې اچي الله جیل مې خوښ دی بس جیل ته ولاړ شم. مفسرین لیکلی دي دا آیات دلیل لري پر خبره باندې چې کله یو مؤمن مسلمان چې هغه مخامخ شي د مصیبت سره او د معصیت سره نو به کار داره چې مصیبت غوره کی په معصیت باندې. د الله تعالی د نیک بنده دا اخلاق به کار دي. یو گناه دا یو مصیبت دی, مصیبت غوره کا او د گناه نه ځان بچ کا. یوسف علی السلام مصدقه خبره وکړه, قال ویل یوسف علی السلام ربی ای رب زما السجن احب لی, الله تعالی جیل ما تدیر جات وخت دی مما یدعوننی الیه, دا هغه کار نه چې دا خدي مطالبه کوي زمانه, و الا تصرف عنی کیدهن او کتوان له زمانه د دیو دا چلونه اسب الیهن نو زب ور کوک شم دیو تا وا کوم من الجاهرین او الله شم بزر نه پوینه. نو دی کی اشاره شو لدی ته پیغمبر او دغه سین عام مؤمنان مسلمانان چې ګنا نه بچ کیږي نو داب د الله په مهربانی باندې بچ کیږي. ک الله مهربانی بچا باندې ونه کی نو هغه بچ کیدل نشي. الله ته مار دی ګنا نه بچکا, الله تعالی زما را جیل خوخ دی چې ردی مردارې نه زنور بچم. دغه سید الله تعالی نیک بندګانی تاسو ته ما د غلک واقعا بیان کړی و چې هغه جی دغه کې به دکان کې ول خپل پلار سره ناسو. الله تعالی او ته ډیر خایس ور کړیو, بډای خزرغ له سودا یو کله و دار ال کوټه وی سغه سړی د الله تعالی نیک بنده وی وی سره سره بډای خزر دند کور کې خوښته زنانه ناستره دروازه به بند کړه الګ ته ویل چې بدکاری را سره وک او یک بدکاری نه کینو دروازه مې نفسه سیم بند کړی دا اوس به خلکو ته ویم چې د الګ زمون کور ته راوخته یو د خزو ګور د خزو سیم کرونه ښه ناغي وی چې مال او د سمات راغلی دا او د سمات کوم ځان منی او د سمات ولګا کله چې تشناب نه راوت اخذ یو رکوې دا وي کو د کور نه بارته وشړې دا هغه چې یو روپۍ ور سره ځان لمی صابون پاغه باندې واغست ځان می پاک دا غینه په ټول عمر د مشکو د عنبر خوشبو بیا ختله هر چا به تویل تا ټول مالیت خپل په دغه باندې ولګاو په عطر باندې ولګاو وې زماري په الله قسمی تر اوسه پرې ما د یو روپۍ عطر نه دی غستې خان د خوشبو دنه بیا څنګه خېږي. ډیر وخت بعد خپل مور پلار تم دا واقعي بیان کړی چې زما واقعي د سیو دغه سیو چل زما سره شوی. یوسف علیہ السلام می الله تعالی مال جیل خو غوره دی زچ جیل تلار شمه دا خدا خو چر دی پلی تو خود نه زنور روزگار شمه و الا تصرف عنی او کتوان له زمانہ کیدهن مکرونه د دی منسبیره دی زنانو اسبو الیهن نو زب ور کوک شمه دی تو اكم من الجاهلین او زب شمه د ناپویو خلقونه نو الله ز خو ناپوی نه ما ز خو خيار سلامه نو الله مر دین نور خلاص کی. پس تجاب له ربه نو قبول کلا قبول کلا د دعا رب ده فصرف عنه کیدهن نواړه او داغینه تدبیر داغی داغی تدبیر ته واړو انه هو السميع العليم یقینا د الله تعالی هر څه اوري العليم پوی دی الله تعالی په هر څه باندې. بس الله دا غوغه منسوبې ناکام کړلې وسغه څنګه ناکام شولې. بس د یوسف علی السلام په باره کې غیدا فیصله وکړه ویدا د جیل ته واچول شي نو خود په کور کې پاتې شول یوسف علی السلام ته جیل تلړ. ثم بدلهم بیا ښکاره شو هغې ته دا مصلحت من بعد ما راول آیاتې پس دغې نه چې ولیدل هغې دلیلونه د پاک دمنۍ د یوسف علیه السلام ال آیاتې په هر ځای کې به آیاتونه معنی نه کوي چې کله ولیدل دیو آیاتونه د قرآن دا معنی چرته ونه کوي. یا ال آیات نه مراد دلایل د توحید د الله تعالی نه دی ده کې مسله د څه روانه ده د یوسف علیه السلام مسله روانه ده. نو من بعد ما راول آیاتې پس دغې نه چې دی ولیدل دلیلونه د پاک دمنۍ د یوسف علیه السلام دا معنی کړي د تفسیر جلالین الدلالاتو علا براءت یوسف دی وری دل دلیلونه د پاک دمنه د یوسف علی السلام چې د یوسف علی السلام پاک دمن انسان دی او دغه دلایل کوم دی د دې کې ځان سره لګ دا یادو ساتي یادې کوي او یې ځان سره ولي کوي. دلایل د پاک دمنه د یوسف علی السلام مختصر دته وو دلایل په دې آیاتونو کې ذکر شوی دی. یو اولنې دلیل دار چې غل معاذ الله الله زبتا باندې پنای غړم درې زنانه ونه زم تخت کول دروازې ته دا دلیل د پاک دمنې د یوسف علی السلام کدا پاک دمن نه وینو بیا ولې تخت کول دغه ته دروازې ته دریم دار چې کمیس تشلیدل د غیر اشاره طرف نه دام دلیل دی چې یوسف علی السلام پاک دمنو او سلورم وشهد شاهد من اهلها او فیصله کوون کې فیصله وکړه وې دا پاک دی او دا خزه چې د پلیت ده. پنځم اقرار د عزیز مصر انکی کنت من الخاطئین هغه خزه ته ویل خطا کارته او یوسف اور جن ها ذوی سپد دی معاملین نو تیر شچاته مو آیا دا پنځم دلیلو. شپغم اقرار د زلیخی پخپل ولقد راوتته عن نفسه پخپل مطالبه وکړه. او وم دلیل دار چې یوسف علی السلام دعا کړی دا او الله تعالی د یوسف علی السلام دعا قبول کړله. دا و دلیل چې یوسف علی السلام الله تعالی پاک پاتې کړی دی. یوسف علی السلام الله تعالی پاک پاتې کړل پاک دمنو. ثم بدلهم بیا خارش و غیته دا مصلحت دا خبر او تخکارش ولا خه خبر او بیا او دا خبر خه خارش ولا من بعد ما راول آیات پس دغه نه چې ولی دل دیو دلیلونه د پاک دمنه د یوسف علی السلام نو څه خبر او تخکارش ولا لیسجننه چې ولی واده چې د رجل ته حتا خین ترې وخت پوري دا خبر او تخکارش ولا چې دا سړی جیل ته گزارو وګوره دا څومره ظلم وک څومره ظلم وک خا پرخستا په خوده کړي. یوسف علیہ السلام پاک دے داغه په پاک دمنه باندې و دلایل ذکر شوله او بیا بی ګنا هغه چرته بوزه جیل ته بوزه بس جیل ته واچو یوسف علیہ السلام و دخل معه سجن پدایان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبز تاکل الطير منه نبئنا بتاویله انا نراک من المحسنین. دا اوس بل واقعہ ذکر کیږي د یوسف علیہ السلام په واقعہ کې دا خو یو واقعیا نه ده کنه ډیر واقعیات دي. یوسف علیه السلام اول خوب ولیده بیا دا خوب نه وروسته جری خپل ورونو هغې ته چل جوړ کړه بیا یې کوی ته وغورده د کوی نه بیا راواخیسته په مصر کې خرڅ کړه. نو په مصر کې د عزیز مصر په کور کې هغه لوی شو بیا پې الله تعالی دغه امتحان نه وسته نو جیل ته لاړه. نو دا یو واقعیا نه ده بلکې په یو واقعیا کې ډیر شی واقعیات دي. یو سړی و هغه یو امام و د جومات خلکو له دغه کوله امامتي کوله د جمعې بیان یې کو نو غریب عاجز زمونږ شان دي کې نه پوی دبا. نو یو واقع شروع کړل یو ټکی بیا وای بیا ټوخی مخی کول بیا یو ټکی وای په خوا زمانه کې چې یو پیغمبر د الله تعالی هغه یو صندوق مونږ د خپل پټی کې په خپل پټی کې یو صندوق مونږ وای خان بیا ټوخی مخی وکړل دوه خبرې بیا وکړلې وای هغه صندوق یې کولاو کنه پای کې بل صندوق دا کولاو وکړ. نو بیا بلک سات غلې شو نو بیا به چې هغه بل صندوق یې کولاو کنه پای کې بل صندوق نو بیا به ټوخی مخی وکړل بیا به چاغه کولاو کو خدایمو بخون پای کې بل صندوق بس دا یو سلزله د سی ویلله چاغه کولاو کو پای کې بل صندوق هغه کولاو کو پای کې بل وي خبره خو اوري کنه پویږي کنه پای کې بل بیا و وخت پوره دی ودریږي چې د مون بو کوې دا نیمه قصه پاتې وي دا په ول وخت بیا کو بل جمله بدا وکم. نو دا یو واقعیا خو نه ده کنه په دی یو صندوق چې کولاو کې نو یو واقعیا به راخاره شي بل صندوق چې کولاو کې بل پکې راشي بل صندوق چې بیا کولاو کې بل واقعیا پکې راشي دا هغه واقعیا ده. نو ذکر ډیر واقعیات دی الله تعالی ذکر کړی. یوسف علیه السلام لار جیل ته په دغه وخت کې چې یو دوه کسان چې په تهمت کې نورم راوستل شوی دي مفسرینو لیکلي دي دوه خادمانو د بادشاه یو چې یو نمبایو یعنی بادشاه له ډوډۍ په خولې او دا بل شری نو بادشاہ له خو دغه ورکاو دا دوان لند دا چې دې په خلی خدمت وکاو. نو دا دغه پراغه دا ګمان او هم پراغه استخبارات او عیسائی ول دا معلومات وکړل چې دې بادشاہ ته په خورا کې زهر چولې دي یا په سکلو کې یعنی په شربت کې او یا په خورا کې خدا اطلاع راغلی دا استخبارات ته چې دې بادشاہ له زهر منسوبه جوړ کړی دا بادشاہ او ته وی چې بس زره د سختو کې دام جیل ته واچوي زی تا وو پیس کیږي بس شل کال لیکه په سړی پس بیا ودند پروتي بیا دا ته پوس نشته رچی بیا در اخلاصېدو په چل باندې خوسم بیا نه پوي بس دا خبره کړو دام جیل ته واچوي. یوسف علی السلام یې ولید داغي په خوا کې دا دوه کسان کې نور هم لاړله دا دوه کسانو خوبونه ولیدله ایو خوبینی چې وایزا انګور میراغستې لري داغې نه شربت نچوړو ما شربت ته جوړو ما اغه بل چې دا خوب ولې د وېزما په سر باندې د پاسه ډوډۍ دی او مارغان نازي دغه نه خوراک کيا وې تر ته ډیر خيسته او نیک سړی ښکاری د دې تعبیر راته بیان کا. یوسف علی السلام تعالی ویل د دې صورت په اول کې تیر شو مخکې کنه ول نعلمه من تعویل الاحاديث الله تعالی د خوبونو په تعبیرونو باندې پوی کاو وې سید وې زبدل یوسف علی السلام ته بالکل زبدل تعبیر در کومه نو ول او ته مسله بیان کړه اول او تخپل نبوت ښکاره کا چې زه د الله تعالی پیغمبر یم تاسو خو لا دا پرېږدئ د دې تعبیر به خورته هم یم خو یو بله خبره واورئ تاسو ته چې په دې جیل کې کومه خوراک راوړلې کېږي د راوړلو نه مخکې ورته دا ویم چې نن چېرې بېنډۍ دي نن سره نیمه نیمه ډوډۍ ده زه به ته دا ویم چې نن را لوبیا راوړي نن غوښه راوړي نن چېرې پکې نشته رئ نن شربت راوړي او نن چېرې نشته رئ زه ورته دا هم خبره کوم دې باندې پوهېږئ. نو دې معنی سره یعنې زه د الله تعالی پیغمبر یم ما ته الله تعالی وحي کیا کنه ما ته څه پته لري چې هغه ځای کې چېرې خلک خوراک پخوي نو ما ته هغې پته نه شته دی کنه. نو بیا ورته رالګیا شو وی ما چېرې د خپل انی ترکت ملت قوم ما د ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د یعقوب علیه السلام په دین باندې ما ما شرک پریښی دی د شرک نه چېرې د بالکل بېزاره یم مسله ورته بیان کله. نو کله چې د عالم خواله یو سړی راشي مجبور دی یوې خبرې د یوې مسلې ته پوستې کوي نو هغه له په کار داره چې په هغه سړي کې کومه غلطي او دته پته یې چې په ده کې دا غلطي لرم دا خوس یم ستا خوا ده راغلی دی اوس محتاج دی تو ته هغه بله مسله م بیان کړه یاره دا چللی مسله داسې ده دام ومنې نو ډېره به ښیښه نو هغه خو داسې نه وایي چې نه یې منم ځکه چې هغه خو محتاج دی که نه. نو یوسف علیه السلام ته دا مسلې بیان کړلې وی اوس راشي د خپل خوب د خپل خوبونو تعبیر وینه یا تعبیر دار چې په تاسو کې به دا یو سړی آزادیږي او دا به بیا چېرې شربت به جوړی او خپل بادشاہ ته بیا ورکوي او دا بل سړی به پانسی کیږي او دا په پانسی باندې بیخې جولی مارغان به راځي رده ده که پرۍ به خوري بس دا بس ښه خبره به خلاصه شي وایي دا ستاسو تعبیر دی وایي زه به ته نور څه ویم خو بس دغه تعبیر دی نو سوچ پرې اوس ځان نه کوئ. نو الله تعالی هغه واقعه ذکر کوي دا په هغه صندوق کې بل صندوق شو ودخل معه او ورننه وته معه د ده سره یو ځای نه دا مانه چرته ونه کوي معه یعنی په دغه وخت کې یوسف علیه السلام لا په جیل کې دی په دغه وخت کې یو نور هم دوه کسان راوستل جیل ته جیلیان خو را روان دي که نه بس دایم پکې راوستل دا دوه کسان السجن جیل ته فتیان دوه زلمي خدمتګاران قال احدهما ویل یو دغې نه انی ارانی یقینا ما لیدلی دی خپل ځان په خوب کې اعصر خمره چې زه د انګورو نه شراب نه جوړومه زه د انګورو نه شربت جوړومه وقال الاخر وغبل ويل اني اراني ماريدل د خپل ځان په خوب کې احمل فوق راسي چې چتو ما په خپل سر باندې د پازه خوب زنډوړی تا کول تویر منه خوراک کې مارغان دغینه مارغان ندیو دغینه خوراک کې نبه نه بتاویله تعبیر را کوم تر دې خوب د دې خوبونو ان نراک من المحسنين یقینا مونږ یې نو تا د خکار کون کنه ته د سنیک سړی معلومی ګن ماته مونږ تر دې خوب تعبیر را ته بیان ک. نو قال وی یوسف علی السلام لا یاتیکما طعام نبر ازی تاسو ته خوراک طعام تر دقانی هی چې تاسو درکېدل شي الا نباتکما بتاویله مگر زه خبر در کوم تاسو ته دغه حقیقت نه تفسیر سمرقندی وی اخبرتکما بتفسیره و الوانه قبل ایاتیکما یعنی تاسو بلا خوراک نه راغلی زبر ته يم چنن دا قسم خوراک را روان دی جیل ته او دغه پوره تفسیر برته يم او دا برته يم چې نن رنگ داده دا رنگ ګورې ده نن غوړې پکې ډېر دي کم دي ټولر څه ورته زویم پوره تفصیل ورته زویم زه او دا خبره ولې کوله ایوبینا اراده بذالک ایوبینا لهما عدا علامه نبوته یوسف علی السلام غوښتل چې دیو تر خپل نبوت علامه خیا دلیل تر خپل پیغمبر خیا چې الله تعالی پیغمبر یما اراده بذالک ایوبینا لهما علامه نبوته په دې کې غرض دا چې خپل نبوت هغه تورو خیا لا یاتیکما طعام تاسو ته نه راځي خوراک تور د قانی چې درکېدل شي تاسو ته الا نباتکما بتاویله مگر دا خبر در کوم تاسو سره دغه حقیقت نه قبل حیاتیکما مخکې دراتلو د خوراک نه تاسو دوانو ته ذالکما مما علمنی ربی تاسو دوانو ته دا خبر کوم ذالکما تاسو دوانو ته دا خبر ویمه مما علمنی ربی دا هغه څه دي چې ما ته رب خودلی دي زه په غیب باندې نه پوهیږم ما الله تعالی دا غینه خبرې زه په غیب نه پوهیږم بلکې مما علمنی ربی دا زه چې دا لګیا یم دا خبرې ته کوم نو دا ماته الله ښودلی دی انی ترکت ملت قوم یقینا ما پرېښی دی ملت او دین دغه قوم لا یؤمنون بالله چې هغه ایمان نه لري په الله تعالی باندې تفسیر سمرقندی معنی کوي د انی ترکتو انی تبرأتو زه بېزاره یم زه جدا یم ما بایکاټ کړی دی لا یؤمنون بالله چې ایمان نه لري په الله تعالی باندې درې څه معنی ده تفسیر سمرقندی وی لا یؤمنون بالله لا یصدقون بوحدانیته الله تعالی چې الله په وحدانیت باندې عقیده نه ساتي وهم بالآخرة کافرون او دوی د آخرت نه منکر دي واتبعت ملت آبائی او تابعداری کړی د ما د ملت یعنی د دین د مشرانو خپلو چې ابراهیم علیه السلام دی عیسی علیه السلام دی یعقوب علیه السلام دی ما کان لنا نری جای زمنګ لپاره ان شرک بالله چې شریک کو چې شریک جوړ کو مونږه برخه والا جوړ کو مونږ د الله تعالی سره من شین هر شی چې ذالک من فضل الله ذالک دا مخکې زما دا بیان د عقیده توحید من فضل الله دا مهربانی د الله تعالی د علی نه پونګ باندې و علی الناس یو بخل کو باندې ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد دخل کو نه لا شکرون شکر نه دا کید الله تعالی د نعمتونو تفسیر قرطبی لیکلی دی ذکر شکر سمانه دا لا شکرون بنعمت التوحید والایمان یعنی د ایمان او د توحید چې کوم نعمت دی دا غي شکریا نه دا کوي ډیر خلک داسې ډوډۍ شکریا خو ادا کوي خو د ایمان او دغسې د عقیدې شکریا نه ادا کوي، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لا یشکرون بنعمت التوحید والایمان. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بل معنی کړی دا، ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد د خلکو نه لا یشکرون، لا یعرفون نعمت الله بارسال الرسول الیهم، الله تعالی خلکو د پیغمبران نه لیږي، دا د الله تعالی نعمت دی، خو ډیر خلک دا نعمت نه پیژني، دا نعمت نه پیژني. لا یعرفون نعمت الله بارسال الرسول الیهم، الله پیغمبران دی تر لیږي، نو دا خود الله مهربانی ده کنه د الله تعالی پیغمبران راتل، خو ډیر خلک دا د الله تعالی نعمت نه مني. یا صاحب السجن، ای زما دو مرګرو د جیل، یا صاحب السجن، دا ملګری و تر دی وجنه ویل کیږي، یعنی دا صرف د شفقت او د مهربانی د پاره وای، ځکه دا د سره صرف په دی جیل کې ملګری، په دین کې سره ملګری نه و. اے ملګرو د جیل، ارباب متفرقون، ای حقدار د بندګۍ، المتفرقون جدا جدا، خیرون آغا غوردی دا بندگی دا پارا، خیرون للعبادتی، ام اللہ الواحد القهار، او کناغا اللہ تعالی چی یکیو زاد دے القهار دور ور زاد دے. تا سورت دا ہوئے چی دے خلکو دا زان دا ہر یوشی دا پارا زان لزان لخدایان نیولی دی، دا دا سرخوگی بابا دے، دا دا اولاد بابا دے، دا چرے خزانو والا دے، دا دا مال بابا دے، دا خلکو لدا ورکی، نو د هر یو ضرورت د پاره چې خلکو ځان له ځان له باباګان نیولې دي خدایان، دغه غورد یو کنا صرف یو الله تعالی چې هغه زوره ور ذات دی، ور دي ټولو خلکو حاجتونه پوره کوي. درته وای چې ودی کې کوم غورد دي، نو سمانه ده یو الله تعالی غورد کنه چې خلک دا حاجتونه غواړي د الله تعالی نه، الله تعالی ول پوره کوي. ما تعبدون من دونه، بندگی نه کوي تاسو سوا د الله تعالی نه، الا اسمان مگر ددا سينو منسميتموها انتم، چې خودری دغه باباګان له تاسو آباکم مشران استادو، مان ذ الله بها من سلطان، ندر علی ګری الله تعالی په دی باندې څه دلیل؟ مخکې د سورۃ الاعراف یو او یم نمبر آیت کې دغه ستیر شوی دی، چې تاسو یې د نمونه یې خودری چې دا چاله خزانی ورکې، چاله اولاد ورکې، او چاله دا ورکې، چاله دا ورکې، نه دا نمونه ول تاسو خودری په دی باندې څه دلیل نشته. ان الحكم الا لله، نه د اختیار د نظام عالمی تشریعی او د نظام عالمی تکوینی الا لله، مگر صرف د الله تعالی د پاره دی نظام د اختیار د نظام عالمی تشریعی، اختیار د نظام عالمی تکوینی، دا دوانه د الله تعالی سره دی. د دې وضاحت مې تمه کی کړو، یو دوه درې حوالی ورته ویم، دا ولي کې دې ډېر پیدا ورته درکې. ان الحكم الا لله، نه د اختیار د نظام عالمی تشریعی او د نظام عالمی تکوینی، مگر صرف د الله تعالی سره دی. دغه لیکلی دی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ہوئے، مل حکم مطلقا، یعنی حاکم مطلق صرف اللہ تعالی دے نہ بل سوکا. حاکم مطلق سے توئی چی ہم دا دنیا حکومت کیا، ہم دا آخرت کی بہ حاکمی، او دا نظام عالمی تکوینی او دا نظام عالمی تشریعی، حاکم طویل کی گی الحاکم مطلق، مل حکم مطلقا، دا مطلق حکم چرے اختیار صرف دا اللہ تعالی سر دے، حاکم مطلق اللہ تعالی دے دا نظام عالمی تکوینی او دا نظام عالمی تشریعی، دا دنیا و دا آخرت. دا غصی تفسیر ابن عباس لکلی دی، اغوی مل حکم بالامر والنهی، ندی حکم دا امر او دا نهی، ومل قضاء فی الدنیا والآخرة الا لله، یعنی دا امر او دا نواهی و اختیارات صرف دا اللہ تعالی سر دی، دا اختیار اللہ تعالی بل چارندی ورکڑی، چی سوک دا وی چی دا کار بکوی و دا بنکوی، دا کار صرف دا اللہ تعالی دی، دا بل چاندی، اللہ وی دا کار وکا دا حلال دی، الله ودا کار مکه ودا حرام دی. مل حکم بالامر والنهي ومل قضاء في الدنيا والاخره الا لله، قضاوت او فیصله د الله تعالی کار دی، دین به الله تعالی جوړی دی، اختیار د بل چا سره نشته. ابن جرير رحمته الله علیه لیکلی دی، وی له الحكم بين خلقه دون غيره، یعنی دا حکمت چره د خپل بندگانو په منځ کې الله تعالی حکمت چلی، د بل چا حکمت بنه چلیږي. مل حکم بین خلقه دون غیره، له الحکم بین خلقه دون غیره، حکمت و اختیارات به صرف د الله تعالی نه، بلچا د بلچا د نه دی. بیا وی لیس لاحد غیره معه فيه حکما، د الله تعالی سره په قانون او په نظام جوړول کې څوک شریک نشته، ان الحکم الا لله. تفسیر ابن عباس تعالی کړی دی، تفسیر خازن دغه لیکلی دی، او دغه سی ابن جرير رحمته الله علیه تفسیر تبری کې دغه لیکلی دی، او دغه سی تفسیر ابن عباس ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ دلی کری دی. دا میر تر دیر پارو بیرل که سوک دا نظام عالمی تشریعی یا دا نظام عالمی تکوینی اختیار دا اللہ تعالی نه علاوه بل چاته ورکی، نو دا سړی مشرک دی، هغه ته به کافر وایو مونږه. څنګه باران وریږي او څوک دا وایي چې دا الله تعالی نه وری دا بل چې راووراو، کله دا اوړی دی کله جمع دی، پلانې مړ شو یو څوک پیدا شو، پلانې غریب دی پلانې مالدار دی، چاله الله اولاد ورکړی دی چاله نه ورکیا، دې ته وایي امور تکوینیه، دا کارونه الله تعالی کوي. نو که چا دا ویل چې دا کارونه الله تعالی نه کوي بلکې دا بل څوک کوي، دې ته خو موږ وایو کنه چې دا کافر دی مسلمان نه دی. اوس څوک داسې وایي چې مخکې اوړی او وسیرې مخکې چې جمع وسیرې جمع شو دا الله نه دي کړی دا بل چا کړی دی، یا دا باران الله تعالی نه راورئ دا بل څوک راورئ، یا غریب کول او مالدار کول دا الله تعالی نه کوي بلکې دا بل څوک کوي، ورځ او شپه الله نه راوري بلکې دا بل څوک راولي، نو موږ وایو چې دا سړی کافر دی مسلمان نه دی، ځکه دا قرآن نه انکار کوي. نو دقسې په نظام عالمي تشریعي کې شریعت جوړول دا الله تعالی کار دی، اوامر او نواهی به الله تعالی را لېږي. اوس الله تعالی ویلي چې سود حرام دی، څوک کوئی حرام نه دی حلال دی، کافر دی مشرک شو بدی باندې، زنا حرام ده څوک کوئی چې حرام نه ده بلکې حلال ده. نو الله یو حکم را لېږل دی، د هغې په مقابله کې ته بل حکم جوړی بل قانون جوړی، دا کفر دی دا شرک دی. دا حوالې مې ته په دغې باندې ویل، ان الحکم الا لله، نشته دی اختیار د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی مگر صرف د الله تعالی سره دی. امر الله تعبدوا الا اياه، حکم کړی دی الله تعالی چې بندگی به نه کوئ د هیچ چا سوا د الله تعالی نه، د الله نه علاوه د بل چا بندگی نه کوئ. ذلک الدین القیم، دغه دین موجود دی په دلایلو باندې. ذلک الدین القیم، تفسیر زاد المسیر وی الدین القیم یعنی المستقیم یشیر الی التوحید دی. ذالک کی اشاره څه شي دا؟ یعنی توحید الله تعالی ته کی اشاره ده، دغه مضبوط دین دی، دغه صحیح دین دی. او امام ابن کثیر وی ذالک یعنی الذی ادعوکم الیه، زه چې ست دعوت در کوم نو الدین القیم دغه مضبوط دین دی، ادعوکم الیه. تفسیر ابن کثیر دغه ذکر کړی دی، د ذالک اسم اشاره ده مشار الیه، ولار سو ګوري هر چا باندې سخت را چې دا اسم اشاره خو مشار الیه غواړي، بیا را روانه ده اوس پر بیا کم دی ګورم. نو ابن کثیر لوکتو الذی ادعوکم الیه، زه چې د سره پاره دعوت در کوم تاسو ته، نو بس دغه مشار الیه ده. او دغه ذکر کړی تفسیر زاد المسیر یعنی ذالک اشاره ده ستا الی توحید، ولیکن اکثر الناس، لیکن زیاد دخل کنه لا یعلمون، هغه نه پویږي، زیاد دخل کنه بس باندې نه پویږي. تفسیر سمن کندی وی زیاد خلق پدی باندې نه پویږي چې ان دین الله هو الاسلام، ډیر خلق پدی باندې نه پویږي چې دین د الله تعالی غ دین اسلام دی، طاغوتی نظام او جمهوری نظام د الله دین نه دی، بلکې زیاد خلق پدی باندې نه پویږي چې ان دین الله هو الاسلام. تفسیر سمن کندی دغه لیکلی یا صاحب یا سجنه، وسو ته تعبیر ذکر کړي دغه خوب، اے دو ملګرو د جیل، اما احدکما هر چی وتن دې تاسو ناغه بچی پیسقی رب او خمره، نسکی باغا په خپل مولا باندې خمرن شراب به ولور کئ، ربهونه مراد پدې کې سیده هو. تفسیر مدارک تغلی کړی دی، خپل مالک باندې یعنی په خپل بادشاہ باندې ما شراب وسکئ. و اما الاخر، او هر چا غبل یو دی پیوس د بناغه پانسیک للی شي، پتا کول تویر من راسه، نو خوراک به کئ مارغان دغه کفاراینه، من راسه دغه کفاراینه او مارغان خوراک کئ. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، قضیا فیصله کړل شوی دی مخکینه، الامر الذی دغه کار پیه تستفتیان، چې دغه په واره کې تاسو ته بوسونه کول، تاسو چې دې کم تعبیر په واره کې ته بوسونه کړی دي، نو دا د مخکینه فیصله کړل شوی دی، دا د مخکینه فیصله، بس دغه فیصله د الله تعالی، یعنی ما ته الله تعالی وحی کړی ده، د پیغمبران چې کم تعبیرونه خوبونه باسي خو الله تعالی ته وحی کړی، نو دا یو بازادی کی خپل مالک له شراب ورکیا، او دا بل یو چې دا پانسی شي، نو دا په پانسی ګاډ باندې په پسولای باندې وکړل شي، دا په دار باندې چې وخه جوړ شي، نو په دار باندې به یی تر دې پورې چې مرغۍ برادی او د دې رکه پرېنه به خوراک کوي، مزدا پیسره د ستاسو خوبونو تعبیر وستغه دي. وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان، يوسف عليه السلام خو چره تعبیر یو لويسته چې دا یو به بچکیږي او دا بل به پانسی کیږي، نو دا کم یو چې ازادیږي هغه ته پټه یو خبر وکړه، وجرا پر جیل کې چې و خوش او کافی و خوشو، نو ته داسې وکړه چې ته کله د خپل بادشاه خواله لاړ شي، نو ده به خو هغې له دغه ورکولې کنه، اوبه دغسې شراب وغیره او شربتونه به هغې له جوړول، نو ته به هغه خپل بادشاه ته یو خبره وکړې، ما چېرته دا څومره مسلې بیان کړلې، اذکرنی عند ربک، تاسو ته یو خبره کومه. تفسیرونه چې دی لیکلي دي، نو بیا به په هغې کې خطا کېږئ نه، اذکرنی عند ربک یعنی زما دا حالت به چېرې یاد کړې خپل بادشاه ته، اذکر نی معنی بدانه کوي چې زما دا قید به تیات کی شي او سړی په قید کې په جیل کې ته جیل نه تنگ شوی اذکر نی زما ما زما دا ټول حالت به تیات کی یعنی دا به توې چې ګوره مار ته مسره توحید بیان کله دا غیر الله دا قانون نه مرته انکار وکه دا سی اتم وای چې سړی د چغه تعبیرونه وستلې شي دا ټول خبر دی یوازې جیل خبر نه چې صرف یو سړی په جیل کې لري او تفسیر ابن کثیر لیکلی دی وقال للذي او ویل یوسف علی السلام للذي اغتن تا قال للذي خفیتن عن الاخر دا یو ته بل یو نه پټه خبر او کله خدسی او تن ویل چې اعلان یو ته وکړي چې تاسو د جیل نه آزادی کی خدا کارو کا اغته پټه خبره ته کوم تراشه وی خلاصی کی نه اغته ته بخلاصی کی جیل نه تا ته میرا تعبیر ویل دی خو زما یو خدمت دی هغه به موکي ما چرته دا کومه مسئله بیان کړی دا ټول مسئله خپل بادشاہ ته وکي چې جیل کې والکو د توحید مسئله بیان کړه را دیو کبه شرک باندې او د خوبونو تعبیر هم کولای شي دا ټول خبره باغ ته وکي په جیل کې ولک ته چولې دي ته غینه خبري داغه خود سی عقیده ده نو وقال للذي ویل یوسف علی السلام غتن تظن چی یوسف علی السلام پویو ظن یقین او انه ناج منهما چا بچکی ګره دینه ظن یو قول بصیرین دار چی دا ظن زمیر راجه دي دا یوسف علیہ السلام تراجی دے نو کہ یوسف علیہ السلام تراجی شنو زنہ پا معنی دے یقین سر دے ولی دا یوسف علیہ السلام تعبیر در خوب چی آغا پا وحی سر ہو نو بیاد سنگوی زنہ گمان ہے اوکا گمان پا کنیش تے بلکی یقین ہے اوکا دویم قول لن پسرین دار چی دا زنہ پا خپلی معنی سر دے او زمین راجی دے آغا ساقی تا یعنی آغا کم یو چویلی چی شراب نی چوڑو ما زدان گرو نا شربت نی چوڑو ما نو آغی تا زمین راجی دے وقال للذی او بیا د سره وقال الذي بیا د سره ویل هغه کس ازور نه چي ګمان کو انه ناج منهما چي بچ کیدون کړي دا دوونه خو اوله معنی چي هغه به تر ده او ذکرني یاد به کې زما د ټول حالت عند ربي کر خپل بادشاہ په خوا کې فانساه الشيطان نو ذکر کا نو ير کا داغه نه شیطان ذکر ربي یاداش ور کول خپل مالک ته خپل بادشاہ ته په لبيسا په سجن بضع سنين نو حصار شوه په غجل کې بضع سنين ډیر کلونه مفسرین لیکلی دی د دین ورستو بیا موسی د یوسف علی السلام څومره ایثار شوه ده بضع سنین تفسیر جلالین لیکلی دی وای سبعا او 12 سنه وکاله یا دولس کاله د دین ورستو بیا نور په جیل کې تیر کړل یو خو مخ کې هغه به څومره وخت کې تیر کړی په جیل کې خو د دین ورستو جره وکاله یا دولس کاله نور په جیل کې تیر کړل دا لیکل دی تفسیر جلالین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی سنت عشر سنتن دولس کال پا جیل کی نور تیر کلا امام ضحاک وی اربعۃ عشر سنتن سوار لسکال تیر کلا نو یا وکالا یا دولس کالا یا سوار لسکالا دا پا جیل کی نور تیر کلا دا دا یوسف علیہ السلام اغا واقعی دا وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف سبع سنبلات خضر واخر يابسات سړی خو لاړه او هغه خبره تیر شوله کله چې د جیل نه څوک ازادیږي هغه په خوشحالۍ کې هغه ته بیا چا جوابونه څه معلومي سړی لاړ قلارې په کور کې ډره وهلی ده پروت دی ډېر وخت پرې کې تیر شوی دی یا څوارلس کاله یا دولس کاله یا اوه کاله بنابر اختلافي اقوال ډېر شی کلونه تیر شوي دي په دې کې بادشاه خوب ولیده ډېر ناشنا خوب یې ولیده بادشاہ وای اے خلکو وای زه خوب وینم خپل دربار والو ته ویرله وای زه خوب وینم چې و غواګان دي و غواګان ټپی دي بیخی چې خواري غواګان دي او نور سربي غواګان دي او دا ټپی دا خواري غواګان راولګي او دا نور و خوري دا سربي غواګان او یو طرف ته مې وریدل و وګي مې وریدل چې هغه تشنه دي او نور و وګي نه چې هغه بیخی وچ وګي دي مال د دې خوب تعبیر راکې د دې خوب څه تعبیر دي ودا خوب مریدلې ده دې تعبیر الله کوي هغه خلکو له تسری ورکړه درباریانو سیاسيانو لیډرانو مړه وي خپکی غم وځ دا ګډوډ خوبونه مونږ هم کله کله اینو خیر دې دا خوب ګرازی کنه ګډوډ خوب دې نو ستا خوب لري د څه چللې د هر یو خوب خو تعبیر نه کنه چوس وچره سربي غواګان دي وچره ټپی غواګان دي دا ټپی دا خوارې غواګان را لګي دا سربي خوري دا څه خوب دې ودا ګډوډ خوبونه دي مونږ په صحیح خوبونه باندې پويګو خودش په ګډوډ خوبونه باندې مونږ صحیح نه پويګو اغالب چې هغه کوم دی هغه شربت را وړه شربت والا شربتی چې راغې د دغه خواله بادشاه خواله خبره مشهوره شوله بادشاه خوب لیدل دی څوک به تعبیر باندې نه پويږي او خلق ولا اسی تسلی ورکل او سنیش تر خیر د دې ګډ وډ خوبونه مونږ مينو دا څوک چې اکثر په دغه باندې نه پويږي نو هغه ته بیا باندې معنی کوي ګانه چې یاره خاص څنګه خوب دې دلې سری خوړلې څنګه چل شوی په کوم ډډه باندې پروت وي بس د منطقيانو دغه ته جوړ ک خا خا زاوی دومره مشکل نه لري دا خوب دسی چندان خوب نه لري زه درې کوم دین تیر شه اغالک راغی الک وې داسې بدو کما چې ما ته سړی معلوم دی تعبیرونو د سیمنګ لم بجیل کې او تعبیر رايستل او غبل چې پانسې شوه دي هغه خطر لري زه تیر سوال دي او زه تیر آزاد شوم نو دا تعبیر هغه ما ته وستره ما ته دسی والک معلوم دی بادشاہ ته خا په کوم ځای کې لري وسو ته خبر رايات شول او جیل کې دغه سی والک دی نو سم د سویل وای ما ولې گئی وې زبرت تعبیر راوړم وای ما ولې گئی وای چې بل څوک نه مخکې لاندې شي لال یوسف علی السلام ته وای ایه صدیق او ډیر رښتینی انسان اوس ګوره شرمېږم نو یوسف علی السلام ته هم سنوي دا مونږ تاسو اندې مړی نه مخ یو در رانی ولې یو در خلاصې مې خور کړی وای کنه چې تا خدای غر ک ته ما په کوم وخت باندې سوال جواب کړی ته اوس راغلی دومره کرونه بات تر رواني یوسف علی السلام ته یې سمونه وای او دسه یو ته ویل چې ایوه صدیق یا ډیر رښتونی او تزه کوي چې خوب تعبیر ولې استلې واغم رښتیا شوه او زمونږ بادشاه خوب لیدل دی هغه دسه خوب دی چې و غواګان لیدل دی بالکل خوار دی او وچره چاق دی دا خوار غواګان هغه چاق خوري وښ نه وګ لیدل دی وچره لیدل دی ریسه تعبیر دی وای بالکل زبر ته تعبیر درکه وای دې تعبیر دار چې دا وکړونه چې دی دا وکړونه تاسو زمینداری کوي الله تعالی بر باندې ډیر باران نو کوي او غلیب هم ډیر زیات شي نو دا څه کوي چې ردی سٹاک جمع کوي درې سٹاک جمع کوي دا وکړونه چې دی د نعمتونو دراحت کړونه دي خود دینه ورستو چې بیا وکړونه لوانی سخرا دي قحط برادي په مصر باندې بیا قحط راشي نو بادشاہ ته وایي چې دا راشن چې کوم راځي نو دا سٹاک جمع کوي ها کلک لګته خوري نو هغه خوري خیر دی خولي کې نه سٹاک جمع کوي بار ملک ته غلمه وباسی بس خپل ملک چې دا هر څه جمع کوي او چې دا غله پاتې کوي نو په وګو کې پاتې کوي جوار او غنم چیرې په خپل وګو کې پاتې کوي ځکه چې جوار په خپل وګو کې چی دا نه خرابېږي وې د دین ورستو بیا وکاله راځي قات به یې پاږي کې نو تاسو چې را کم سٹاک جمع کړی دی نو دا دغه سٹاک بیا وخوړل شي دا وکلونه دا خوار کده دا خوار غواګان چې دا خوار کلونه دي د دین مراد د قاتغه کلونه تی مراد دي او دا سربی غواګانی چې دین نو دا تاسو چې غستاک جمع کړی دی غه په فصل کې شوی دی دین مراد دغه دی نو په دی وو کلونه کې وستاسو دا سٹاک بیا ختم شي دا به وخوري دا ووږي چې شنه دی نو دا دغه وو کلونه لې چې بده کې به خپس نه کی دا ووږي چې دا وچ دین نو دی دغه تعبیر دی چې دا وو کلونه ورونه بیا سختي راځي وې دای تعبیر دی سړی چې لاړ سړی خوشاله دی وې تعبیر دی دا خو دا تعبیر د 24 وې دا غالب دی کنه په غجل کې بادشاہ ولور شېمال را ولې تاسو سړی پسې بیا لاړه وای تا ته بادشاه وای چې راشه یوسف علیه السلام ته یې زرسې د خپو په سر باندې ناست نه یمه بادشاه نه دا تپوس وکړه چې جیل ته نیولې اچولی وم صفایي ول وکړه زه داسې نه وځمه نبی علیه السلام ویل الله دې په یوسف علیه السلام باندې رحم وکړي وای که دومره جیل په مونږ باندې تیر شوی وی نو مونږ به چې داسې ده لاجبت الداعیه نبی علیه السلام وایي ما به هم درې دغه داعي خبره به ما هم قبول کړي وی زه ور جیل نه وتی وی وای الله دې په یوسف علیه السلام باندې رحم وکړي څومره کاله ولس کاله یا دولس کاله یا څوارلس کاله دای خور دې مخکې خبرې نه ورسو تیر شوی دي نور به څوک کرنه دي تیر کړی وای الله دې رحم وکړي په یوسف علیه السلام باندې سړی ته راغی وای تا ته بادشاه وچې جیل نه راوځه وای نه داسې نه وځمه جیل کړلې په څه باندې وځم ما ګناه ما ته ویچ ما څه چل کړ بادشاه لار خځې بیا راځم په وای تاسو راشه استاسو ویول انجنه ده کنه وای تاسو خبره پاکه وکړي هغه سړی په جیل کې چول دې دومره وخې وشو پاکه خبره وکړي چې تاسو کیسه چلو کنه خزو ویل چې نه په مونږ کې هغه کیسه چلنو دا ټوله رامي توپ زمونږو یوسف علی السلام ته بیا پیغام ولېږو یا خزو وی چې او دا پاک دمن خو تر اوځ نور وی خبره پاک پاک شول بیا به خودسی نه راوځي کنه دا د الله پیغمبر دی مفسرین لیکلی دی کله چې ربانی یو تهمت ولېږي دا یو داغ د باندې ولېږي دا په کار دار چی خپل سپایي په خپل پاک کې وسه خازم بدنام کړم په دې خبره باندې وستا سو وای چې ما خدوم رجل تیر ک وسته ما ته وی چې راوځه ولې راوځه ما هغه معاملې سپاک لکه نه سپاک وی او ما مرز سپاش ولا بتا باندې سنشته دي وی ته هډیر نیک بنده راشه نه بتاله بچایم نرکم یوسف علی السلام ته بچای پرې ده بچای دې ستاسو مبارک شي خود سیو کچ به خلکو باندې قطر روان دي نو زره دې خزانو پرې کار باندې خپویګم نو د دې دا کار ماته والا کوي نور بچای ته ځان نسکوا وی بیا چې عزیز مصر مرشوي هم دي دا بادشاہ مرشوي دي دغه واقع الله تعالی ذکر کوي آسان سبق دي مختصر وای. وقال الملك ویل بادشاہ انی ارى سبع بقرات سمان ولدلی ما په خوب کې وغواگان سمان سربی دی یا کلهن چخوری اغیل را سبع عجاب. مفسرین لیکلی دی تفسیر امام راضی رحمت الله علیه وی انه تعالی تلک الرؤیا سببا لخلاص یوسف دا خوب چره بس د یوسف علی السلام د خلاصیدو ذریعہ شولا. انه تعالی جعل تلک الرؤیا سببا لخلاص یوسف دا د یوسف علی السلام د خلاصیدو دغ سبب جوړ شو. یا کلهن چخوری دغه سربو غواگانو در سبع عجاب نوری وټپی غواگان دی خواری دی و سبع سنبلاتین او و وگری سنبلاتین و وگری خلری نشنا و اخر یابسات او نور و وگری وچ وگری. یا ایها الملو ای دربار والا افتونی فی رؤیا یا ما تعبیر را که زمار دی خوب ان کنتم للرؤیا تعبرون کتاسو پا تعبیرون وانی پوی گئی کتاسو دی خوب پا تعبیرون وانی پوی گئی. دغه تعریف چې څنګه تعبیر ورکړی و دغه زنانه لنو هغه شان دی هم دا خبره وکړل. قالوا دوی الازغاس احلام دا خو ګډوډ خوبونه دي و ما نحن بتاویل الاحلام او نه مونږه په تعبیر د داسې خوبونه باندې عالم پویدن کې چې څوک صحیح خوبینی مونږ پویږو خو دا څه ګډوډ خوب دی په دې باندې مونږ څه پویږو. وقال الذي ویل هغه کس نجا چې هغه خلاص شوی او منهم هر دغه دوو کسانو نه وذکر بعد امه او وریات چلو ته دغه خبره بعد امه ورستو ډیر زمانینه د ډیر زمانینه یا د وو کلو نه ورستو او یاردین هم زیاته. تفسیر سبن قندلی کری دی بعد سبع سنین وکاله بعد تو وریات شله انا انبئکم ذو خبر در کم تاسو در بی تعویله د دې خوب په تعبیر باندې فارسلون ماولې گیا ماولې گئی ماولې گیا کرای مری را کای گاډه را بوکې زبد را چری دی تعبیر راوړم خو زی وس نه خیخه چې چرته مې ولې گئی اغه زینه خیاسینه چې څوک رانه مخ کې لاړ شي. یوسف ایوه صدیق اون راغه بادشاہ ته ویل اجازه ده خلار شه گاډی د ځان سره بوزه خو تعبیر خبر را لراوړ. ایو یوسف او ای یوسف یا یوسف رسول کی ایوه صدیق او ای ډیر رښتونیه اب تینا پی سبع بقراتینا تعبیر را کوم ته په واره دغه وو غواګانو کې سیمان ان چا سر بی یا کلهن چې خوري غیر سبع عجاب نور وټه په غواګانی خواري غواګانی و سبع سنبلات او تعبیر را کوم ته په واره دغه وو وګو کې خزرن چغښنه دي و اوخر یا بسافت او نور وو وګی دی هغه وچه لعل ارجع الى الناس دیر پاره چې خلکو ته واپس لاړ شم لعلهم يعلمون دیر پاره چې پوه شي دی په تعبیر درې خوب باندې. تفسیر جلالین د قمانه کړی ده لعلهم يعلمون بتعبيرها چې دی په تعبیر باندې پوه شي او دغه سی تفسیر کبیر هم د قمانه ته اشاره کړی ده. تفسیر سمرقندی بل معنا کړی ده لعلهم يعلمون دیر پاره چې خلک پوه شي قدرک او منزلتک ستا په مرتبه او ستا په منزلت باندې پوه شي. قال ویل یوسف علیہ السلام تزرعون کرونده وکوي تاسو سبع سنین وکاله دا ابن پر لپسې فما حصدتم نو اغه چې لو کوي تاسو یعنی دا فصل لو کوي په ضروره نو پریک دی غیر پیسون بولی په خپل وګو کې الا قلیلا مما تاکلون مگر لګ هغه چې تاسو خوراک کوي دا غینه لګ لګ ته خوریم خو لیکنه نور په وګو کې پاتې کوي. ثم یاتی من بعد ذلک بیا براشی ورستو دینه سبع شداد وکلون سخ یاکلن وبخری دغه دا وکلون و بیا وخری ما قدمتم لهن اغه غلا چې تاسو جمع کړی و دغه لره دی وکاره چې تاسو کومه غلا جمع کړی دا یاکلن نسبت دی د کلون ته شو دی دا نسبت مجازی دی ما قدمتم لهن تفسیر قرطبی وای ما ادخرتم لاجلهن چې د ریقات د پاره چې تاسو کومه ذخیره جمع کړی و هغه به وخری ختمه بشي الا قلیلا مما تحسنون مگر لګ دغه نه چې تاسو د خود د تخم د پاره ساتئ تحسنون تحبسون لتزرعوا امام قرطبی رحمت الله علیه د تخم د پاره چې کم تی ساتئ نو په اخر کې بده سی چې دا وکلونه کې به تاسو ټول راشن ختم شي خو بیا بر سرم دومره پاتې چې د تخم د پاره کار به هم تاسو کوي دومره بچره پاتې شي دا د پیغمبر د تعبیر دغه ورکینو. ثم یاتی من بعد ذلک بیا ورشته بیا براشی ورستر دغه نه عام یو کال براشی فيه یغاث الناس پاغي کې بارانو نو شي بخل کو باندې و فيه يعصرون او پاغي کې به میوي نو چوړی خلک به میوي نو چوړی فيه يعصرون د دې معنی سره یو معنی ذکر کړی د يعصرون العنب والزيت والثمرات خلک به د میوه نو چره شربتونه به تني چوړی انګور دي یا نور دي بس دغه به کینو شربتونه ور دي نه کوي ځانله فيه يعصرون باغي کې به میوي نو چوړی. مستخاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.